स्वाध्याय सातवें अध्याय का ये विषय चल रहा है कि तद ये अनादिष्ट देवता मंत्राः, जिन मंत्रों में देवता का स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता, अनादिष्ट देवता मंत्र तेसु देवतो परीक्षा, वहां पर देवता की उप परीक्षा करना चाह रहे हैं। अनादिष्ट देवता शब्द में हम समास देखते हैं, न आदिष्टम देवता येषु मंत्रेषु, आदिष्टः निर्दिष्टः ज्ञातः, अनादिष्टा अनुक्ता, ये अर्थ किया मंत्रे अनुक्ता। हाँ, मंत्रे अनादिष्टा अनुक्ता देवता लिंग भूता यत्र तथा भूता मंत्र, लिंग भूत जो देवता हैं जहां पर अनादिष्ट है, एक वचन के अनादिष्टा अनुक्ता देवता लिंग भूता यत्र तथा भूता मंत्र। अनादिष्टा देवता स्त्रीलिंग है, इसलिए अनादिष्टा अनुक्ता लिंग भूता देवता यत्र, लिंग भूत जहां देवता नहीं कहा है वहां क्या करेंगे, तो देवताया उपपत्तितः परीक्षा, देवतोप परीक्षा, देवता की उपपत्ति से परीक्षा करेंगे, अतः परम वर्तिष्यते। यहां से आगे हम ये व्यवहार, यद देवता स यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवति, तद देवता भवन्ति, भवति भी पाठ मिलता है, तद देवता भवति ऋक, तद देवता जी, आदिष्ट देवता में ही उपपरीक्षा होती है या अनादिष्ट देवता में उपपरीक्षा होती है? आदिष्ट देवता मानी उक्त जहां पर लिंग हमको पता है वहां परीक्षा का तो कोई अर्थ नहीं। फिर भी तो कई मतलब दो तीन देवताएं मतलब लिंग ऐसे मिल जाते हैं ना इसमें, तो परीक्षा तो कर प्रधान गौण का परीक्षा करेंगे फिर तो, अभी तो देवता की परीक्षा कर रहे हैं कि देवता ही नहीं पता चल रहा, जहां दो तीन मिल रहे हैं तो प्रधान कौन है गौण कौन है ये परीक्षा हो सकती है। सुख के पहले जो लिखा रहता है उससे काम नहीं हो रहा, नहीं वो तो हो जाएगा, पर वो तो जो लिखा है उसी की उपपत्ति, उसी की जो उपपत्ति है ना, जैसे आप शब्दों के अर्थ जो है वो जान लेते हैं फिर भी उपपत्ति तो दिखाते हो ना, कि गाय गो शब्द का अर्थ है पशु, गौशाला का प्राणी विशेष या सूर्य की किरण या जो भी, तो फिर उसमें उत्पत्ति दिखाते हो ना गमनाथ गौ, तो ऐसे ही जो लिखे हुए हैं वो तो ठीक है, फिर उनकी उत्पत्ति तो दिखाओगे। हाँ, उसको प्रूव करना, सिद्ध करना कि ये जो लिखा है ये यही क्यों है। हाँ बिल्कुल, यत काम ऋषि अस्याम देवतायाम आर्थ पत्यम इच्छन स्तुति प्रयुक्त तद देवता से मंत्रो भवति, तदेतत् प्रकट देवता लक्षणेषु मंत्रेषु मंत्र देवता लक्षणम उपपद्यते, ये जो प्रकट देवता लक्षण वाले मंत्र है ना वहां मंत्र देवता लक्षणम उपपद्यते तद देवता से मंत्रो भवति, ये तो नादिष्ट देवता लिंगा मंत्र तेसु देवता कथम अन्विष्य, इसके विषय में विचार चला रहे हैं। तद ये अनादिष्ट देवता मंत्र तेषु देवतो परीक्षा, उनमें देवता की उप परीक्षा है। हाँ जी, जिनके लिए देवता ऊपर नहीं लिखे हैं ऐसा तो कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा ही नहीं, और जिनका देवता मंत्र में नहीं पढ़ा गया है लिंगोक्त शब्द नहीं पढ़ा हुआ है जी, उनके लिए ये चर्चा है जी। जैसे अग्नि ने सुपथर आए, अब तो विश्वानि देव सवितर सविता देवता है जी, लेकिन इसमें ये भी तो साथ में आगे ही आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अनादिष्ट देवता मानी जिनमें लिंग अनुक्त है, अनादिष्ट अर्थ अनुक्त, जिनमें मंत्र में लिंग अनुक्त है वहां क्या प्रक्रिया अपनाएं, तो उसके लिए देवता की उपपरीक्षा कर रहे हैं, समीप जा करके परीक्षा कर रहे हैं, उपपरीक्षा। यद देवता स यज्ञों व यज्ञांगम व या देवता अस्मिन तथा विदा यद देवता है, जो देवता है जिसमें वह यज्ञ या यज्ञांग, यज्ञांग जैसे यज्ञ में विनियुक्त जो प्राते सवने यो विनियुज्यते स आग्नेय यो माध्यंदने सवने स इंद्रा य तृतीय सवने स आदित्य, ऐसे इन्होंने संगति लगाई है। चंद्रमणि जी ने यज्ञ के जो साधन भूत अंग होते हैं वो यज्ञांग शब्द से लिया है, पर ये झा जी ने यज्ञांग का अर्थ किया कि जैसे सवन होते हैं ना, प्रातः सवन, माध्यान्ह सवन, तृतीय सवन, तो प्रातः सवन में जिसका विनियोग होता है वो अग्नि आग्नेय मंत्र होगा, माध्यान्ह दिन सवन में जिसका विनियोग होता है वो वो क्या बोलते हैं उसको, इंद्र, इंद्र देवता, इंद्र देवता, इंद्र देवता वाला मंत्र होगा, और तृतीय सवन में तो आदित्य देवता वाला। जो सोमयाग होते हैं ना, तो उनमें प्रातः सवन, माध्यान्ह दिन सवन और तृतीय सवन, तीन सवन होते हैं, तीन सोम के निचोड़ने के तीन समय होते हैं, सुबह भी निकालते हैं, मध्यान्ह में भी, फिर सायं को भी, तीन बार रस निकाल के फिर आहुतियां देते हैं। ये इतना व्यापक है कि बहुत ही पूरा अपने वैदिक साहित्य में इसको यज्ञ विद्या को समझे बिना तो ये सारे प्राचीन शास्त्रों को समझना बड़ा मुश्किल है। सांदोग उपनिषद में ब्रह्मचर्य को भी सवन के द्वारा उपमित करके समझाया, इस जीवन पुरुषो वाव यज्ञ, इसके इतना समय ये प्रातः सवन है, इतना समय ये मध्यान्ह दिन सवन है, इतना समय तृतीय सवन है। समय यज्ञ इतने ज्यादा प्रचलित थे जी कि उसी के उदाहरण दे रहे थे सारे जी, कर्मकांड का काल आया उसके बाद की रचना है ये सारे ग्रंथ जी जी, इसलिए उस समय जो प्रसिद्ध थे उन्होंने वही वही उदाहरण दे। पर मूल संहिताओं में भी तो भरे पड़े हैं ना, यजुर्वेद को देखते हैं तो नहीं, इस तरह का कर्मकांड प्राचीन ग्रंथ नहीं, उस शब्द शब्द तो मिलते हैं, उन शब्दों को लेके इन्होंने यहाँ प्रयोग किया जी, शब्द तो है। तो यद देवता में या देवता अस्मिन तद तथा विधा तत्र विनियुक्त अनादिष्ट देवता लिंगा मंत्र अपि तद देवता न अज्ञिया देवता ये सुइते विधा भवन्ति, आग्नेयो अग्निष्टोमा इति श्रूयते। अग्निष्टोम जो है उसमें ये अनाविष्कृत देवता लिंगो मंत्रो विनियुक्त स्यात् स आग्नेय वेदितव्य, ऐसा आग्नेयो अग्निष्टोमा, अग्निष्टोम जो है वो अग्नि देवता वाला होता है, तो अग्निष्टोम में कोई ऐसा मंत्र विनियोग कर दिया जिसका देवता लिंग हमारे को पता नहीं है तो उसको आग्नेय समझ लेंगे, उसमें विनियोग है ना, विनियोग सामर्थ्य से, विनियोग सामर्थ्य से समझ लेंगे कि जिस जिन्होंने भी विनियोग किया उन्होंने वो देवता समझ करके ही यहाँ विनियोग किया जी, उसके ऊपर विश्वास कर लिया, उस पर विश्वास करते विनियोगता के ऊपर विश्वास करके ये माना जा रहा है। फिर पहले भी आया था लिंगज्ञा, वो तो ठीक है, उनका शाकपुणी का, और वो केवल याज्ञिक लोग उसको नहीं जान सकते जी, तो शुरू में जो निंदा आई है केवल लिंग से नहीं जान सकते, प्रकरण प्रकरण विभक्ति भी देखनी होगी। अथ अन्यत्र यज्ञात जो ये बताया कि प्रातः सवन में आग्नेय देवता, मध्यान में जो है वो इंद्रदेव, वो किस आधार से, वो भी वो एक व्यवस्था बना रखी उन्होंने, ऐसा है वहाँ पर कर्मकांड में देवता अलग अलग निर्धारित है पहले से, मतलब प्रातः सवन का अग्नि देवता है, सायंकालीन सवन का आदित्य देवता, बीच में ये तो उल्टा जैसे लग रहा है ना जी, प्रातः सवन का आदित्य देवता होना चाहिए, सायंकाल सवन का, प्रातः काल अग्नि देवता, अग्नि से ही शुरुआत है ना सारे, और निर्वय देवाना मुखम शुरुआत ही सूर्य ज्योति और अग्नि ज्योति की दृष्टि से जो आप कह रहे हैं उसमें तो ठीक है, सुबह सूर्य और शाम को अग्नि, उस वो विपरीत लग रहा है। स्वामी मुनीश्वरानंद जी यूं कहते थे यज्ञ की शुरुआत अग्नि ज्योति से होती है, तो मतलब सायंकाल का पहला होता है और उसकी पूर्ति प्रातः काल होती है जी, ये जी तो मीमांसा में भी स्पष्ट है। यहाँ शाम को सूर्य ज्योति लगाते हैं, नहीं सायंकाल, सायंकाल अग्नि ज्योति, प्रातःकाल सूर्य ज्योति, प्रातःकाल सूर्य ज्योति होती है। हाँ वो तो स्पष्ट ही है ना, मतलब प्रारंभ जो है वो सायंकाल का है, मीमांसा में भी आया है। प्रातः सायंकाल से प्रारंभ होता है, प्रारंभ करते हैं और सुबह वो समाप्ति होती है, एक पूरे दिन का हुआ, सुबह प्रारंभ करके सायंकाल समाप्त करते हैं ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं जी। सायंकाल सायंकाल से प्रारंभ करते हैं और दिन में तैयारी करते हैं, संकल्प किया तैयारी की और अब फिर सायंकाल यज्ञ प्रारंभ किया और प्रातःकाल समाप्त कर दिया है। तो उल्टा भी कोई बोल सकता है ना जी, विपरीत भी की बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है वो तो ऐसी है, ऐसा ही माना जाता है। और सभी यज्ञों के लिए यही व्यवस्था है प्रातः सवन में, अच्छा ये तो एक अलग बात हो गई, वो जो अग्निहोत्र के लिए है ये देवता वाली व्यवस्था वो बता रहे हैं, अंतर भी होता है इनमें लेकिन प्राय जो निर्धारित है वो वैसे ही उसी तरह के मंत्र बोलते हैं। गुरु जी, हाँ जी, आगे निरुक्ति में आ रहा है प्रातः सवन अग्नि के साथ संबंध है और मध्यम सवन इंद्र के साथ। ठीक है, निरुक्त में है, किसी देवता को हमने बुलाया, अग्नि देवता का प्रयोग हमने रात्रि में किया, अब वो विदा हो रहे हैं तो उनको भेंट दे रहे हैं आहुति, आदित्य से हमने दिन भर काम लिया और अब विदा हो रहे हैं वो, उनको आहुति दे, आपको संगति लगानी है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। ये प्रकरण स्वामी दयानंद ने भी यज्ञ वाला यज्ञों व यज्ञांगम व एक जगह ये महाभाग्याद ये मिला है इसमें तो, अत्र प्रमाणम महाभाग्या देवता एक आत्मा बहुधा स्तुयते एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, कर्म जन्माना आत्म जन्माना आत्मा एवेषां रथो आत्मा अश्व आत्मा आयुध आत्मा ईश्व आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य, ये भी आ रहा है यज्ञों यज्ञांगम वा भी कहीं है। तद ये अनादिष्ट देवता, ये मंत्र भी ये निरुक्त का ये भी दिया है, वेद विषय विचार में दिया है, ये कहते हैं, ये प्रसंग है इनका, कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे अथा तो दैवतम तदियानि नामानि प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतम इति याचक्षते। सहसा देवतो परीक्षा यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुति प्रयुक्त तद देवता से मंत्र भवति तास त्रिविधारी च परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता आध्यात्मिक्यश्च। कर्म संपत्ति वाला मंत्र का अर्थ ना इस शब्द का अर्थ दे दिया। कर्मणाम अग्निहोत्रादि अश्वमेधांता नाम शिल्प विद्या साधना नाम संपत्ति संपन्नता संयोगो भवति येन स मंत्रो वेदे देवता शब्देन गृह्यते। मंत्र को ही देवता कह रहे हैं। अग्निहोत्रादि अश्वमेधांत जो कर्म है या शिल्प विद्या साधना नाम च, शिल्प विद्या साधना माने सारे हमारा जो कार्मिक जीवन आ गए हैं, खेती करना, मकान बनाना, व्यावहारिक जीवन जो भी हम कर्म करते हैं, शिल्प विद्या साधना नाम से संपत्ति, संपत्ति का अर्थ है संपन्नता, संयोग होता है जिसके द्वारा, वो मंत्र वेद में देवता। तथा च कर्मणाम, और दूसरा अर्थ भी दिया कर्म संपत्ति का, कर्मणाम संपत्ति, संपत्ति माने मोक्ष, कर्मों का अंत होता है जिसके द्वारा येन परमेश्वर प्राप्तिश्च सो मंत्रो मंत्रार्थश्च अंगीकार्य देवता शब्देन। कर्मों का संपन्नता, संपन्नता का अर्थ है मोक्ष, छुट्टी, परिपूर्णता, समापन, संपन्न, मोक्ष शब्द दिया है तो पूरा हो जाना, कार्य का पूरा हो जाना, संपत्ति मोक्ष येन परमेश्वर प्राप्तिश्च, कर्मों का मोक्ष होता है जिसके द्वारा, मानी कर्म छूट जाते हैं हमारे जिसके द्वारा, सकाम कर्म छूट जाते हैं जिसके द्वारा, ऐसा कह सकते हैं। अतिथि अनंतरम दैवतम किम उच्यते, ये सकाम और निष्काम का भी बड़ा भारी वो है ना, मानी जब तक हमारे को कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं तो उसके दो विभाग हो गए, कामना प्रेरित होकर के गलत काम भी हो सकते हैं, अच्छे काम भी हो सकते हैं, तो गलत काम करेंगे या पुण्य बनेगा, अच्छे काम करेंगे पुण्य बनेगा, और फिर एक अगली स्टेज है कि हम निष्काम होकर के कर्म करें, हैं? पुण्य क्या बनेगा फिर जब कोई काम नहीं है तो, हाँ नहीं, निष्काम गलत काम नहीं होते, कोई कामना ऐसी जो हमारे को कोई कामना ही नहीं तो गलत क्यों करेंगे हम, वैदिक हिंसा, वैदिक हिंसा इंसान वैदिक हिंसा तो एक अलग संदर्भ है ना, वैदिक हिंसा तो ये है कि कोई जैसे कोई ऐसा पागल हो जाए कोई प्राणी और आपको काटने के लिए भागे तो उसको मारने में कोई पाप नहीं, कोई कुत्ता पागल हो जाए, कोई बंदर पागल हो जाए, कोई इतना कोई इस तरह की कोई चीजें, टिड्डी आ जाए, टिड्डी सारी खेती कोई नष्ट करने के लिए तैयार हो जाए, हैं? कोई हाथी पागल हो जाए, कोई शेर पागल हो जाए, गांव में आ जाए, क्या करोगे? या कोई मनुष्य पागल हो जाए, हाँ तो अब ये इनको उत्तर दे रहा हूं, वैद्य की हिंसा इंसान है भवती, हाँ हाँ, तो हमारी कामना नहीं है कि मतलब कोई कामना से नहीं करते हैं, लेकिन जो कर्म होता है उससे पुण्य तो मिलेगा ही नहीं, पुण्य हमारी भावना के आधार पर संग्रहित होता है ना, पुण्य माने हमारे संस्कार में इकट्ठा होना, हमारे चित्त में इकट्ठा होना, वो तो वो संस्कार के रूप में नहीं है ना, हमने कर्म किया हमको पता ही नहीं चला, माने हम उसमें वो उस प्रकार का जो अहम है वो नहीं जुड़ा ना जी। तो वो संस्कार हमारे अंदर उस तरह का नहीं बनेगा, जैसे चलते चलते हमसे किसी ने पूछ लिया कि दिल्ली किधर रास्ता है हमने बता दिया और भूल गए बस ऐसा है। मतलब उसका संस्कार नहीं है ना कि मैंने उसके ऊपर बड़ा पुण्य किया है, मैंने उसको आज एक रास्ता दिखाया, ऐसे सोचेंगे तो पुण्य तो बन गया। हाँ, इसको खोजो आप लोग अपने जीवन में, खोजो इस निष्काम क्या होता है, सकाम क्या है, केवल अलग बैठ करके ही नहीं सोचना। अतिथि अनंतरम दैवतम किम उच्यते, इसके बाद बोले दैवतम क्या है, यत प्राधान्येन स्तुति आसाम देवतानाम क्रियते तद दैवतम, प्रधानता से जिन देवताओं की स्तुति की जाती है उसको दैवत कहते हैं। यानी नामानी मंत्रोक्तानी येषाम अर्थानाम मंत्रेषु विद्यन्ते तानी सर्वाणी देवता लिंगानी भवन्ति, जो नाम मंत्रोक्त हैं येषाम अर्थानाम मंत्रेषु विद्यन्ते, जिन अर्थों का मंत्रोक्त नाम है मंत्रों में है वे सब देवता लिंग हैं। जैसे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवा यसादया, यहां अग्नि शब्द लिंग हो गया। अग्नि दूतम पुरो दधे, अतः किम विजयम यत्र यत्र देवता उच्चते तत्र तत्र तल्लिंगो मंत्रो ग्राह्य इति, वो लिंग वाला मंत्र यस्य द्रव्यस्य नाम अन्वितम यच्छन छंदो अस्ति तदेव दैवतम इति बोध्यम, जिस द्रव्य का नाम से युक्त कोई छंद है, यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम यच्छंदो अस्ति, छंद मतलब मंत्र है जी, मंत्र द्रव्य, यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम यच्छंदो अस्ति तदेव दैवतम इति बोध्यम, स ऐसा देवतो परीक्षा अतीता आगामिनी चास्ति, देवतो परीक्षा जो है वो पीछे भी होगी आगे भी होगी, निरुक्त की दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं। अत्र उच्यते यत काम ऋषि, ऋषि ईश्वर सर्वदृक यत कामो यम कामय माना इमम अर्थम उपदेशयम इति यत स यत कामा यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम अर्थस्य स्वामित्वम उपदेष्टुम इच्छन सन स्तुतिम प्रयुंक्ते तदर्थ गुण कीर्तनम प्रयुक्तवान अस्ति सैव मंत्र तद्देवतो भवति, किंच यदेव अर्थ प्रतीतिकरणम दैवतम प्रकाश्यम येन भवति स मंत्रो देवता शब्द वाच्यो अस्ति इति विज्ञायते। यदेव अर्थ प्रतीतिकरणम, जो अर्थ प्रतीति करना है दैवतम प्रकाश्यम येन भवति, अर्थ प्रतीतिकरणम दैवतम प्रकाश्यम येन भवति, वो मंत्र भी देवता सबसे लिया जाएगा। देवता अभिधारिचो याभिर्विद्वांसा सर्वा सत्य विद्या स्तुवन्ति प्रकाशयन्ति, देवता नाम वाली ऋचाएं जिनसे विद्वान लोग सब सत्य विद्याओं की का प्रकाश करते हैं, ऋचस स्तुतौ इति धात्वर्थ योगात, देवता अभिधा ऋचाएं होती है, देवता इस नाम वाली ऋचाएं होती है, ऋचाएं को भी देवता कहते हैं, जिनसे विद्वान लोग सत्य विद्याओं की स्तुति करते हैं प्रकाशित करते हैं। ता श्रुतया त्रिविधा, वे श्रुतियां तीन प्रकार की हैं, परोक्षकृता प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक, यासाम देवता नाम ऋचाम परोक्षकृतो अर्थोस्थिता परोक्षकृता, जिन ऋचाओं का परोक्षकृत अर्थ है यासाम प्रत्यक्षम अर्थो दृश्यते सा प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक अध्यात्मम जीवात्मानम अंतर्यामिनम परमेश्वरम च प्रतिपादयितुम अर्हा सारी जो मंत्र आध्यात्मिक, जो अध्यात्म मानी जीवात्मा या अंतर्यामी परमेश्वर का प्रतिपादन करने वाली हैं, एता एव कर्म कांडे देवता शब्दार्थ संति इति विज्ञेयम्। वेद मंत्रों करके अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की शिल्प विद्या और उनके साधनों की संपत्ति अर्थात प्राप्ति होती है, और कर्म कांड को लेकर मोक्ष पर्यंत सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है। अर्थात तो दैवतम, दैवत उसको कहते हैं जिसके गुणों का कथन किया जाए, अर्थात जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन उन मंत्रों का नाम वही देवता है। जैसे अग्निम दूतम मंत्र में अग्नि शब्द चिन्ह है, या इसी मंत्र को अग्नि देवता जानना चाहिए, ऐसे ही जहां जहां मंत्रों में जिस जिस शब्द का लेख है वहां वहां उस मंत्र को ही देवता समझना होता है। जिस शब्द का लेख है मंत्रों में वहां उस मंत्र को ही देवता समझना, इसी प्रकार मंत्रों में जिस शब्द का लेख मानी चिन्ह जो मिलता है साक्षात, सो देवता शब्द से जिस गुण से जो अर्थ लिए जाते हैं सो निरुक्त और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में अच्छी प्रकार लिखा है। देवता शब्द से जिस गुण से जो जो अर्थ लिए जाते हैं, इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश किया है, उस नाम वाले मंत्रों से उन्हीं अर्थों को जानना होता है। जिस जिस नाम से सोवे मंत्र तीन प्रकार के हैं, ये बात होगी। परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अर्थात प्रसिद्ध अर्थ के, और कई एक आध्यात्मिक अर्थात जीव परमेश्वर और सब पदार्थों कार्य कारण के प्रतिपादन करने वाले हैं। इससे क्या आया, त्रिकालस जितने पदार्थ और विद्या उनके विधान करने वाले मंत्र ही हैं, इसी कारण से इनका नाम देवता है। साक्षात अपरोक्ष क्या होता है जी, ये स्वामी संविदाजन जी बहुत बोलते थे इसको, ब्रह्म जो है साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्ष केवल अपरोक्ष नहीं। चौथा एक लिया था आपने, तीन बताए थे, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं, नहीं साकार। अच्छा वो तो अलग दृष्टि से है, उसमें उन्होंने चार बताए थे, आप तीन बताते हैं ना, सगुण साकार, सगुण साकार, हाँ सगुण साकार, सगुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार। तो वो तो उपनिषद का एक शब्द बताते हैं, उसमें बृहदारण्य आदि उपनिषदों में साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। अपरोक्ष, अच्छा, उपनिषद का प्रमाण दे करके बोल रहे हैं कि वहां लिखा है साक्षात अपरोक्ष, अपरो एक ही बात है वैसे तो, साक्षात विशेषण डाल करके कुछ विशेष अपरोक्ष, नाकम वाली उस तरह की शैली, मतलब साक्षात अपरोक्ष, केवल अपरोक्ष नहीं बता रहे, साक्षात अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। अपरोक्ष अर्थ का तो हम ये देखते हैं कि हमारे आंख के सामने जो नहीं है वो अपरोक्ष, अपरोक्ष शब्द का आंख के सामने, साक्षात अपरोक्ष या परोक्ष, परोक्ष परोक्ष, साक्षात अपरोक्ष, अपरोक्ष ले रहे कह रहे हैं वो, तो परोक्ष मतलब तो परोक्ष तो बाहर दूर, अपरोक्ष मानी बिल्कुल सामने, और साक्षात अपरोक्ष मतलब सामने भी है, मतलब हमारे को प्रत्यक्ष भी है और सामने भी है, और जो परोक्ष होते हैं ना जी, हाँ वो दो तरह के हो सकते हैं, साक्षात भी हो सकते हैं असाक्षात भी हो सकते हैं, माने हमारे जीवन काल में और जीवन के पहले, ऐसे पहले या तो अपने जीवन में भी कहीं और किसी दूसरे देश में काल में। परोक्ष दो प्रकार के बता रहे हैं, एक तो साक्षात और एक असाक्षात जी, परोक्ष दो प्रकार के हो गए, तो माने जो परली तरफ है, दीवार से परली तरफ अभी है जो, हाँ अभी जो है ये साक्षात परोक्ष है, और जो राम आदि का जो वृत्तांत तो है, या तो काल की दृष्टि से या तो देश की दृष्टि से भी, उधर कोई दूर देश के अंदर, बहुत दूर देश में, हमारे आसपास नहीं है, जहां हमारी पहुंच ही नहीं है, और अपरोक्ष तो सामने है ही, वो भी दो प्रकार के हो गए, अपरोक्ष सामान्य रूप से अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष, साक्षात भी हो रहा है और सामने भी है, साक्षात अपरोक्ष है ब्रह्म। अपरोक्ष भी दो तरह का होगा फिर, अपरोक्ष साक्षात भी होगा और असाक्षात भी होगा, तो असाक्षात कैसे होगा, ये तो सब अपरोक्ष ही है, जैसे हम लोग परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं ये अपरोक्ष ही है। नहीं, ये साक्षात अपरोक्ष हुआ ना जी, एक है कि परमात्मा है तो अपरोक्ष, सब जगह है हमारे साथ ही, अंदर ही है, लेकिन हमारे लिए साक्षात नहीं है, तो वो असाक्षात अपरोक्ष हो गया, और ये साक्षात अपरोक्ष मानी सब चीजों का वो प्रकाशक है, इसलिए साक्षात अपरोक्ष है, उसके बिना ये कुछ भी अस्तित्व प्रकाश में ही नहीं आएगा, इसलिए उसको सबका आधार बना करके, ये एक अलग अर्थ है आप जो बोल रहे हैं, हमारे देखने की दृष्टि से साक्षात अपरोक्ष है वो, परमात्मा को हम परोक्ष तो कह ही नहीं सकते, है तो वो अपरोक्ष ही जी, यानी देश काल की दृष्टि से हमारे साथ ही है, लेकिन अभी साक्षात नहीं है, हाँ लेकिन जब साक्षात हो जाएगा, जिस स्थिति के लिए कह रहे हैं वो साक्षात अपरोक्ष हो गए। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, तद ये अनादिष्ट देवता मंत्रा तेसु देवतो परीक्षा यद देवता स यज्ञो व यज्ञांगम व, यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगा रखा स्वामी दयानंद की पुस्तक में भी, यद देवता स यज्ञो यज्ञांगम व तद देवता भवंती अथ अन्यत्र यज्ञात प्राजापत्य याज्ञिका नारा संशय नैरुक्ता अपिवासा काम देवता स्यात् प्रायो देवता वास्ति आचारो बहुलम लोके देव देवत्वम अतिथि देवत्वम त्रिदेवत्वम याज्ञ देवतो मंत्र इति इसकी व्याख्या लिखते हैं। तदीय अनादिष्ट देवता तस्मात ये खलु अनादिष्ट देवता मंत्रार्थ अर्थात क्या कर दिया ये अर्थात विशेष तो देवता दर्शनम नाम अर्थो वा येषु दृश्यते अर्थात न विशेष तो देवता दर्शनम नाम अर्थो वा येषु दृश्यते देवता दर्शन नाम या अर्थ जिनमें दिखाई नहीं दे रहा उनमें देवता की उपपरीक्षा कैसे होती है इस विषय में देखिए। अनादिष्ट देवता मंत्र इसकी व्याख्या की ये अनादिष्ट देवता मंत्र अर्थात न विशेष तो देवता दर्शनम नाम अर्थो वा येषु दृश्यते जहां अर्थ भी नहीं दिखाई दे नाम भी नहीं दिखाई दे तो उनमें कैसे होती यत्र विशेषो न दृश्यते तत्र एवं यज्ञो देवता यज्ञांगम वा देवता यज्ञ देवता है यज्ञांगम वा इति एतद् देवताख्यम इति विज्ञायते यज्ञ देवता है या यज्ञांग देवता है ये खलु यज्ञाद अन्यत्र अभी अगला शब्द है ना अथ अन्यत्र यज्ञात ये खलु यज्ञाद अन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते वै प्राजापत्या परमेश्वर देवता का मंत्र भवन्ति इत्येवं याज्ञी का मन्यन्ते ये स्वामी जी ने अपनी ऊहा से किया है ये तो सारा परंपरागत शायद कुछ और लेते होंगे ये लोग ये खलु यज्ञाद अन्यत्र प्रयुज्यन्ते यज्ञ से अन्यत्र जो प्रयोग किए जाते हैं वे प्राजापत्या मानी परमेश्वर देवता वाले मंत्र होते हैं ऐसा याज्ञिक लोग मानते हैं। अत्र विकल्पोस्ति इसमें एक विकल्प देते हैं नारा संसा इति नैरुक्ता नारा संसा माने मनुष्य विषय इति नैरुक्ता ब्रुवन्ति वो मंत्र जो है नारासंस होते हैं मनुष्य विषय वाले होते हैं तथा आगे लिखते हैं अपिवासा काम देवता तथा या कामना सा काम देवता भवती सकामा लौकिका जना जानंती या कामना सा काम देवता भवती जो कामना होती है उसी को काम देवता सकाम लौकिक जन जानते हैं एवं देवता विकल्प से प्रायण लोके बहुलम आचारो अस्ति देवता विकल्प का प्राय करके लोक में बहुत आचार है व्यवहार है क्वचित देव देवत्वम कर्म कहीं बोलते हैं देव देवत्वम कर्म मातृ देवत्वम विद्वत देवत्वम अतिथि देवत्वम पितृ देवत्वम ये पूज्या सत्कर्तव्य इनकी ये पूज्य है इनके सत्कार करना चाहिए अतः तेषाम उपकार कर्तृत्व मात्रम एव देवतात्वम अस्ति यही देवतात्व है कि वो उपकार करते हैं। मंत्रास्तु खलु यज्ञ सिद्ध है मुख्य हेतुत्वाद याज्ञ देवता एव भवन्ति आखिरी शब्द है याज्ञ देवता मंत्र मंत्रास्तु खलु यज्ञ सिद्ध है मुख्य हेतुत्वाद याज्ञ देवता एव सन्ति इति निश्चयते जिन जिन मंत्रों में सामान्य अर्थात जहां जहां किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं दिख पड़ता वहां वहां यज्ञ आदि को देवता जान लेना चाहिए। अग्निमीले इस मंत्र के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है अर्थात एक तो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत दूसरा प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत जगत का रचन रूप तथा शिल्प विद्या और तीसरा सत्संग आदि से जो विज्ञान और योग रूप यज्ञ है यही उन मंत्रों के देवता जानने चाहिए। अभी ये मंत्र जो है अच्छा जी तीन देवता हो गए अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत ये तो कर्मकांड परक हो गया अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न दूसरा प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत जगत का रचन रूप तथा शिल्प विद्या और तीसरा सत्संग आदि से जो विज्ञान और योग रूप यज्ञ है उस उन मंत्रों का देवता जानना चाहिए था जिससे ये यज्ञ सिद्ध होता है वे यज्ञांग भी उन मंत्रों के देवता हैं और जो इससे भिन्न मंत्र हैं उनका प्राजापत्य अर्थात परमेश्वर ही देवता है तथा जो मंत्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं उनके मनुष्य देवता हैं। इसमें बहुत प्रकार के विकल्प हैं कहीं पूर्वोक देवता की कहीं पूर्वोक देवता कहते हैं कहीं यज्ञादि कर्म कहीं माता कहीं पिता कहीं विद्वान कहीं अतिथि कहीं आचार्य देव कहते हैं परंतु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मंत्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। इतना सारा लिख दिया अत्र परिगणनम गायत्री आदि छंदोन्विता मंत्र ईश्वर आज्ञा यज्ञ यज्ञांगम प्रजापति परमेश्वर नरः कामः विद्वान् अतिथि माता पिता आचार्यश्चेति कर्मकाण्डादीन् प्रति एता देवता सन्ति। परन्तु मंत्र ईश्वरा मंत्र ईश्वरो एव याज्ञ देवते भवता इति निश्चय। यज्ञ में तो वेदों में मंत्र और ईश्वर को ही देवता माना गया है। पैतालीस छियालीस आर सहित। तो इससे अब आगे हम बढ़ जाते हैं, इतना तो काफी चार पांच पंक्तियों पर हो गए चर्चा। हैं? आप सामने पुस्तक देखिए। यद देवता स यज्ञों व यज्ञांगम व तद देवता भवन्ति अथ नेत्र यज्ञात प्राजापत्या इति याज्ञिका है। याज्ञिक लोग कहते हैं परमेश्वर देवता वाले होते हैं, प्रजापति देवता वाले होते हैं। नारा संसा इति नैरुक्ता अपि वासा काम देवता स्यात्। कामना कामना ही देवता हो जाएगा ऐसा भी है। प्रायो देवता व या इसमें प्रायो देवता का अर्थ हो जाएगा कि अधिकार से प्रसंग से अधिकार जिस विषय का प्रकरण अधिकार चल रहा है वो देवता। अस्ति आचारो बहुलम लोके देवता व प्राय। इस प्रकार देवता विकल्प प्राय करके लोके बहुलम आचार है, इन्होंने तो अर्थ कर दिया। प्रायो देवता व 473 पृष्ठ पर परमेश्वर ने चारों वेद मनुष्यों के हितार्थ बनाए। नैरुक्त मनुष्य देवता वाले बताते हैं। नारा संसाइति नैरुक्ता वेदों की रचना मनुष्यों के हित के लिए हुई है। उनमें मनुष्यों की किसी कामना इच्छा प्रार्थना का वर्णन होता है, इसलिए सकाम अर्थात लौकिक जन उन्हें काम देवता वाले बताते हैं। जिनमें मनुष्यों की किसी कामना इच्छा या प्रार्थना का वर्णन होता है, इसलिए सकाम अर्थात लौकिक जन उन्हें काम देवता वाले। काम देवता वाले मंत्र हो जाएंगे जो कोई कामना की पूर्ति बताते हैं। नारा संसा मनुष्यों का स्तवन जहां होता है, स्तुति जहां पर होती है, मनुष्यों के कर्मों की, मनुष्यों के व्यवहार की, मनुष्यों का व्यवहार जिसमें बताया जाए, मनुष्यों को ऐसे ऐसे करना चाहिए जैसे धृते दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम सर्वाणि भूतानि समीक्षे समीक्षामय, ऐसा जो वर्णन है इस तरह के, वो सब मनुष्य नारा संसा कहलाएंगे। हे धृति मेरे को मनुष्य देवता वाले मंत्र हो जाएंगे। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेशम कृणोमि वह अन्योन्यम अभिहर्यते वत्सम जातम, ये सारे मनुष्यों के जो व्यवहार जिसमें बतलाए नारा संसा, बहुत सारा है ना मंत्र भाग ऐसा जिसमें मनुष्यों का व्यवहार बताया है। माग हृदय कस्य सिद्धनम काम देवता, ये तो मोटे मोटे शब्द रख दिए। फिर उसका प्रायो देवता वस्ति आचार्य बहुलम लोके प्रायो देवता सब, इस प्रकार देवता विकल्प का प्राय करके लोक में बहुत व्यवहार है। कहीं विद्वान गुरु आचार्य देवजनों के लिए देवता का व्यवहार है, कहीं अतिथि के लिए देव देवत्वम, कहीं विद्वान गुरु आचार्य देवजनों के लिए देवता का व्यवहार है, कहीं अतिथि के लिए अतिथि देवत्वम, कहीं माता पिता के लिए पितृदेवत्व मातृदेवत्यम, माता पिता के लिए देवता का, इन्हें देवता माना जाता है। याज्ञ देवता मंत्र, परंतु कर्मकांड में मुख्य देवता मंत्र या मंत्रकर्ता परमेश्वर है, अन्य नहीं। कर्मकांड में एकमात्र उपास्य देव सत्य विद्याओं का स्रोत वेद और परमेश्वरी अन्य मूर्ति आदि नहीं। पितृदेवत्व माता च पिता च पितरो, पितरो देवता से वस्तुना इति पितृदेवत्वम, ये वस्तु आचार्य देव की है, ये वस्तु अतिथि देव की है, ये वस्तु पितृदेव की है, ये देव देवत्वम, ये देव देवत्वम आदि पदों का शब्दार्थ है। प्रायो देवता वा प्रायः अधिकतरम देवतास्य प्राय इति अधिकार उच्यते, अच्छा, अथवा प्रायः कल्प्याः देवता यस्याम् सा तथा भूता सारिक समन्त्रः स्यात्। अत्र सा स्याद् इति अनुसज्य प्रायेति अधिकार उच्यते, अथवा प्रायः कल्प्या देवता यस्याम् सा तथा भूता सारिक स मंत्र। अयम् अर्थः यद् देवता अधिकारे अध्ययन पाठानुक्रमे यो मंत्र अनाविष्कृत देवता लिंगो भवति स तद्देवता एव। तद्यथा अग्नि अधिकारे वर्तमाने आग्नेय मंत्रो भवति, इंद्राधिकारे च इंद्रा एव। अथवा प्रायति बाहुल्यम उच्यते, अनृत प्रायो देव दत्त इत्युक्ते अनृत बहुला एव इति गम्यते। एवं यापि प्रायो देवता इत्युक्ते बहुल देवता इति स्यात्। किं कारणम्? प्रायो देवता कहने से बहुल देवता अर्थ निकलता है। क्यों? प्रायो देवता बहुल देवता, प्राय मानी बाहुल्यम। ये दो तीन अर्थ दिए हैं। प्रायो देवता का एक अर्थ ये भी है कि बाहुल्य, प्रायो देवता इत्युक्ते बहुल देवता, प्रायो भूमनी अद्भुते शनैति भूमा बाहुल्यम इति अनर्थांतरम, माने बहुत सारे देवताओं वाला है। प्राय इति बाहुल्यम उच्यते, अनृत प्रायो देवदत्ता अनृत बहुला एव इति गम्यते। ये देवदत्त अनृत प्राय है, माने अनृत बहुल वाला है, तो प्रायो देवता सुनिश्चित तो जम नहीं पा रहा, बाकी अर्थ इन्होंने दो तीन दे दिए। प्राय इति अधिकार उच्यते एक अर्थ दिया, या प्राय कल्प्या देवता यस्याम तथा भूता, माने यद देवता अधिकारे अध्ययन पाठ अनुक्रमे यो मंत्रो अनाविष्कृत देवता लिंगो भवति स तद देवता एव। जैसे अग्नि अधिकारे वर्तमाने आग्नेय मंत्रो भवति, इंद्राधिकारे च इंद्रा एव प्रायो देवता, अथवा काम देवता काम कल्प्या देवता यस्याम सा कामनो ही इच्छात तस्मिन् मंत्रे देवता कल्पयितव्या, इच्छा से उस मंत्र में देवता की कल्पना कर लेनी चाहिए। ये जो अस्ति ही आचारों वाली पंक्ति हाँ, किं कारणम्? अस्ति आचारो लोके बहुलस्य भूयस्त्वेन प्रसिद्धि, अस्ति आचारो बहुलम लोके, बहुलम प्राय का अर्थ खोल रहे हैं बहुलम। प्रायो देवता माने बहुलम, अस्ति ही हम लोके, अस्ति ही हम लोके ऐसा अन्वय कर रहे हैं, अस्ति हम लोके बहुलस्य भूयस्त्वेन प्रसिद्धि, निर्दिष्टेभ्यो देव द्रव्येभ्यो यद अन्यद अवशिष्यते तद साधारण भवति, यथा कश्चित् निर्दिशति इदम् मे देव देवत्वं द्रव्यम्, ये मेरा द्रव्य देव देवता के लिए है, देव देवताये इदमिति देव देवत्वम्। तत्र एवं निर्दिष्टे ततो राशेर यद अन्यद अवशिष्यते तद देव पितृ मनुष्याणां साधारणं भवति। एक बात लिखी यहां पर, देव देवत्वम् इति अतिथि देवत्वम् पितृ देवत्वम् इस पर लिख रहे हैं, लोक में बहुलता से ये प्रसिद्धि है, बहुलस्य भूयस्त्वेन प्रसिद्धि, लोक में ऐसा आचार है, आचार मानी प्रसिद्धि है, अस्ति आचारो प्रसिद्धि है लोक में बहुलस्य भूयस्त्वेन अधिकता से ये प्रसिद्धि है, देव देवत्वम अतिथि देवत्वम, निर्दिष्टेभ्यो द्रव्येभ्यो यद अन्यद अवशिष्यते, निर्दिष्ट द्रव्यों से जो अन्य अवशिष्ट रहता है वो साधारण हो जाता है, मानी पारिशेष न्याय थे वो सबके लिए हो जाता है। जैसे कोई चीज हो हम कहते हैं ये तो उनके लिए है, ये तो उनके लिए, बाकी बच गई सबके लिए। जैसे कोई कहे इदम में देव देवत्वम द्रव्यम, ये मेरा देव देवता के लिए द्रव्य है, देव देवता यही इदम इति देव देवत्वम, देव देवता के लिए द्रव्य है। देव देवत्यम यत प्रत्यय हो रहा है, देवतांता तादर्थे यत है ना, देव देवत्यम देवतांता तादर्थे यत, देव देवता, देव है देवता जिसका, या देव एव देवता, देव एव देवता, देव ही देवता है। हाँ, देव कई होते हैं ना, मातृ देवा, पितृ देवा, अतिथि देवा, आचार्य देवा, देव ही देवता है। तो देव देवता के लिए जो होगा द्रव्य वो देव देवत्यम, देव ही देवता, जो देव हैं वो उसके लिए देवता हैं। जो देव है ना, माता पिता गुरु आचार्य, ये देव हैं और यही देवता हैं। किसी संदर्भ में देव देवता के लिए कोई वस्तु है वो देव देवत्यम कहलाएगी। वो माता पिता तो पितृ देवत्यम में आ जाएंगे ना जी। नहीं, कुल मिलाकर के एक व्यापक रूप से देव, जहां जहां भी देवत्व है वो देवता, देव देव, वो अलग से एक शब्द है, देव ही देवता, देव रूप देवत्व। हाँ, देव ही देवता, जो देवता माने जाते हैं वो देवता। हाँ, अतिथि और पितरी को छोड़ करके जो बचे हुए हैं वो, या सामान्य रूप से सबके लिए भी कर सकते हैं, जितने भी देव हैं इस सृष्टि में, विश्व देवा। लेकिन जो अगले तो आ रहे हैं उसके यहाँ, तो यहाँ पर हम, यहाँ पर तो आ गए तो ठीक है, लेकिन हम शब्दों को दिखा रहे हैं ये, कि देव देवत्वम से क्या लेंगे, अतिथि देवत्यम से क्या लेंगे, पितृ देवत्यम, पिता ही देवता है तो पितृ देवता, और देवतांता तदर्थ यत, पितृ देवता के लिए पितृ देवत्य, माता देवता के लिए मातृ देवत्य, और विश्व देवा देवता, सारे देवता जो है, सारे देवगण देवता के रूप में देख रहे हैं, तो ये देव देवत्यम ये व्यवहार होगा। पितृ देवत्यम, मातृ देवत्यम, विश्व देवा देवता, सभी देव देव जो हैं वो देवता हैं, और उनके लिए कोई चीज है तो देव देवत्यम होगी। एवं निर्दिष्टे ततो राशेर यद अन्यद अवशिष्यते तद देव मित पितृ मनुष्याणां साधारणं भवति, यथा चरुर निर्वपण कर्मणि इदं देवतानां निरुक्तम अभिमृश इदम न सह इति शेषम अभिमृशति सर्वसाधारणत्व ख्यापनार्थम। एवं व्यापी आदिष्ट देवता लिंगान मंत्र राशेर्यो अन्यो अनादिष्ट देवता लिंगो मंत्रासी सर्वसाधारणत्वात् बहुदेवतो वैश्व देवास्यादिति। अच्छा, इन्होंने तो ये बता दिया कि प्रायो देवता, जैसे कि विश्वदेव वैश्वदेव मंत्र है कोई, सर्वसाधारण जो है वो वैश्वदेव हो गया, वैश्वदेव मंत्र वो हो जाएगा। आदिष्ट देवता लिंगात मंत्र राशे, जिन जिन का देवता निश्चित बता दिया, उससे अन्य जो अनादिष्ट देवता लिंग मंत्र राशि है वो सर्वसाधारण होकर के, सर्वसाधारण होकर के बहु देवता वाला वैश्व देवा स्यात, उसको विश्व देवा कहेंगे। हाँ, प्रकरण में पढ़ दिया तब तो हो ही जाएगा। जैसे देवता सामान्य का ग्रहण कर लेंगे, तब देवता सामान्य का ग्रहण कर लिया, बस कोई विश्व देवा सभी आ गए, बस देवता, देवताओं को प्रणाम जो भी है। यज्ञ देवतो मंत्र। हाँ जी, प्राय के दो अर्थ कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि एक तो जिस देवता का प्रकरण चल रहा है उसमें मंत्र में हमें कोई लिंग नहीं मिल रहा, किसी मंत्र में दो या तीन चार में, तो हमको, हम उसी को अधिकार मान के उसी देवता वाला वो मंत्र मान लेंगे। अगर कहीं पे ऐसा प्रकरण आ गया किसी, वहाँ पे किसी देवता का वो नहीं मिल रहा चिन्ह, तो वहाँ पे प्राय देवता विश्व देवा ऐसा मान लेंगे, ऐसा बताना चाह रहे हैं। मानी हमारे को पता चल गया तो पता चल ही गया। हाँ जी, जहाँ नहीं पता चला वहाँ कह रहे हैं आप। हाँ जी, कि वहाँ पे जैसे कि प्रकरण चल रहा है तो किसी में तो हमें मंत्रों में उसका लिंग दिखा, किन्हे में नहीं दिखा, तो वहाँ पे प्रकरण के अनुसार उसको मान लेंगे ये इसी देवता वाला है। जहाँ पे हमें किसी का पता नहीं चला एक का भी, तो वहाँ पे विश्व देव मान लेंगे देवता सामान्य रूप से, साधारण। इनका भी एक बार सुना देता हूँ। सज्जू राम जी, प्रायो देवता, प्राय शब्द से अधिकार लिया गया, जिस देवता के अधिकार में ऐसे अनाविष्कृत देवता लिंग मंत्र पढ़े गए उनको भी वही देवता होगा जो देवता अधिकृत है, अथवा प्राय शब्द बाहुल्य का वाचक, ऐसे अनाविष्कृत देवता मंत्र सर्वसाधारण उनसे बहुदैवत या वैश्वदेव कहलाएंगे। ये अथवा जो कहकर अर्थ देते हैं वो संदेह के कारण देते हैं। जी लोक में देखा जाता होगा नहीं, जैसे ये अर्थ करने वाले अथवा ऐसा ले लो अथवा ऐसा ले लो, हम भी करते हैं ना, जैसे इसका ये अर्थ या फिर ये अर्थ या फिर ऐसा, शास्त्र में जो है ना निश्चय हो उनको, और लोक में देखा जाता है ठीक है वो भी चलेगा ये भी चलेगा, ऐसे भी कर सकते हो आप, विकल्प खोल रहे हैं। एक तो इनके अज्ञान को बता रहा है आप जो कहना चाह रहे हैं कि ये इनको पता नहीं है इसलिए ऐसा ऐसा लिख दिया है इन्होंने, निश्चय नहीं। सभी लोग करते हैं ये व्याख्या जो भी करते हैं सब एक या सबकी बात नहीं, लेकिन आपका भाव ये है कि उसमें अज्ञान है उनको पता नहीं है ये इसलिए कहना पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं। एक है कि नहीं लग रहा, हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लोक में भी देखा जा सकता है, सब जगह अपनी सम्मति है कुछ न कुछ, क्या ये भी हो सकता है, तो ये भी ठीक है उस रूप में भी। तो कई तरीके आ गए ना जी यहाँ पर, एक तो वो जैसे महर्षि दयानंद ने जिस ढंग से किया वो तो ये जो यज्ञ में अन्य बिने बिने देवता है उनको हटाने के लिए किया है इन्होंने मूर्ति पूजा और उसको हटाने के लिए, तो यज्ञ ही यानी कर्म ही देवता हो गया, कर्म का विधान, यज्ञ यज्ञांग का विधान यानी कर्म और कर्म के उपांगों का विधान जिसमें हो वही देवता, देवता यानी मंत्र का विषय प्रतिपाद्य विषय जी, कोई एक हाथ पैर वाला या वो ऐसा कोई प्राणी नहीं, देवता नहीं, यज्ञ का विषय जी, तो ठीक है एक पर कुछ न कुछ कर्म विधि के लिए ही वेद का उपदेश है तो यज्ञ और यज्ञांगों का हो गया, अथवा यज्ञ और यज्ञांग में भी देवता अगर हमारे को कुछ चेतन लाना है तो परमात्मा प्रजापति और कोई नहीं होगा बस, और काम देवता, और फिर अगर हमारी जो इच्छा हो अगर आप उस मंत्र में जो भी जो व्यक्ति जिस भी तरह देखने को जाएगा उसको वही देवता वहां दिख जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष हो गया, एक परमात्मा ऋषि था उसका तो निश्चित देवता हो गया, और नाराशंस और कुछ नहीं तो मनुष्यों की ही जो उस कार्य को जो अच्छा करते हैं मनुष्य उन्हीं की प्रशंसा मान लो, कोई ईश्वर को नहीं मानता देवता नहीं मानता तो चलो अच्छे कर्म जो बताए गए किसी मनुष्य की प्रशंसा की जा रही है इसमें, अब हमें भी अच्छे मनुष्य बनना है इतना ही जिसका लक्ष्य है वो बस मनुष्य की प्रशंसा मान के बस वैसा कर लेगा, मैं भी प्रशंसित हो जाऊंगा। और प्राय देवता और ये प्रसंग से है कि भाई आसपास में जो अधिकार चल रहा है वो लिया जाता है, अथवा अधिकतर लोग जिस देवता को मान रहे हैं प्राय करके जो प्रचलित प्रसिद्ध देवता है उसको ले लिया, माता पिता आदि वो फिर अलग हो गए, हाँ वो भी एक हो गए, उसी में तो लिखा है ना ये प्राय देवता माने देव देवत्व अधि देवत्व आदि आदि है, हाँ प्राय देवता से क्या लेंगे फिर, माने प्राय करके लोक में जिसको देवत्व के रूप में प्रतिष्ठापित किया हुआ है जिनको देवता के रूप में वो मिली है, जिसको अधिकतर देवता माना जाता है लोक, माना जाता है लोक में, हर कोई कहता है माता पिता देव है, हाँ अतिथि देवो भव, हाँ सभी कहते हैं, जिसको हाँ लोक में अधिकतर देवता माना जाता है उस हमारा हाँ भी मन वैसा बना है वो देवता मान लो आप, हाँ प्राय करके जिसको देवता मानते हैं। और नारा संसाइति नैरुक्ता इन्होंने दिया, यज्ञ में विनियुक्त नहीं है जो यज्ञ में विनियुक्त नहीं है ऐसे अनादिष्ट देवता वाले मंत्रों का देवता नारासंस, नारासंसा देवता ये शांति नारासंसा मंत्र अग्नि या यज्ञ ही है, यज्ञ शब्द से यज्ञो विष्णु विष्णु देवता अभिप्रेत, परंतु मुख्य सिद्धांत यही कि ऐसे सभी अनाविष्कृत देवता मंत्रों में देवता अग्नि ही है, अग्निर ही भूयिष्ठ भाग देवता नाम अग्निर वही सर्वा देवता, सब देवताओं में अग्नि की मुख्यता तथा सब देवताओं में अग्नि का निवास निर्विवाद है, अतः जिस मंत्र में किसी देवता का चिन्ह नहीं मिलता तो वहां मुख्यता हेतु से अग्नि ही ले लिया जाए, ऐसा नारासंस कह रहे हैं। नारासंसा ते मंत्र नैरुक्ता मन्यन्ते नारासंसो अग्निर यज्ञो वा, नारासंस क्या है, अच्छा जी इन्होंने लिखा नारासंसा अग्निर यज्ञो वा जो है ना नारासंसा इति नैरुक्ता, तो कहते नारासंसो की बहुत ही अग्नि यज्ञ हुआ, वक्षति ही यज्ञ इति काथक, के अग्नि के विषय में बतलाएंगे। यज्ञ जो है वो काथक के आचार्य कहते अग्नि रीति शाक पूर्णी यज्ञ शब्देन च विष्णु रुच्यते विष्णु वैयज्ञा यज्ञेन यज्ञमयदंत देवापुर सूक्ताच्च। अथवा काम देवता यज्ञ और अग्नि नरासंसा देवता ये शाम ते नरासंसा मंत्राः अग्नि या यज्ञ ही है, क्योंकि यज्ञों वही विष्णु विष्णु देवता अभिप्रेत है। नारासंसा ते मंत्रा इति नैरुक्त उच्यन्ते नारासंसो अग्निर्यज्ञो वा नरासंसन्ति यत्र यज्ञ अग्नि नरासंसनम कुर्वन्ति यत्र से नरासंसा नरासंसः देवता नरासंस से नारासंस बना लिया। नरासंस होगा मनुष्य स्तुति करते हैं जहां पर वो यज्ञ है या अग्नि है, अग्नि सर्वा देवता इसलिए अग्नि की स्तुति करते हैं ना। कौन से का निश्चय तो आगे बताएंगे ना, यज्ञ देवतो मंत्रा इति ये निश्चय है, अंतिम निश्चय इनका ये है यज्ञ देवता। गुरुजी एक शंका है। हाँ ये तो देवता ठीक है, माता पिता गुरु आचार्य अतिथि आदि हो गए देवता, ये ऋषि कौन हुए? इसी तरह से हटके मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी। ऋषि भी देवता है। देवता का स्पष्ट हो जाए ना पूरा प्रकरण। नहीं देवता लगभग लगभग स्पष्ट हो गया, अभी बाकी है कुछ का इसका। नहीं आप ऋषि का अर्थ क्या कर रहे हो? ऋषि ऋषि भी देवता है कभी कभी? नहीं कभी कभी नहीं, जैसे वेद में एक ऋषि दिए। अच्छा वो वाला ऋषि और देवता दिए, मतलब तो देवता का तो सामान्यकरण कर रहे हैं। हाँ कि मंत्र का प्रतिपाद्य विषय विषय जिसमें मंत्र का वर्णन है वो देवता जी, और ऋषि हो गया मंत्र का दृष्टा, उस विषय का जो दृष्टा है वो ऋषि हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये तो सही है। यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता स मंत्रो भवति। ऋषि जो है वो यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थस्य स्वामित्वम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता स मंत्रो भवति, उस देवता वाला वो मंत्र होता है। ठीक है हिंदी में बता दीजिए गुरु जी। यत कामा ऋषि जिस कामना वाला ऋषि, यस्याम देवतायाम जिस देवता में अर्थपत्यम इच्छन अर्थ का स्वामित्व चाहता हुआ माने उस अर्थ पर अपना अधिकार चाहता हुआ स्तुतिम प्रयुंक्ते उसका महिमा गाता है उसकी महिमा गाता है स्तुतिम प्रयुंक्ते उसकी महिमा गाता है उस देवता की महिमा गाता है तद देवता से मंत्र होती उस देवता वाला वो मंत्र होता है। ऋषि स्तोता है और देवता स्तोतव्य है। हम लोग ऋषि नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते हो? जैसे हम उस वो कामना करूं कि पहले तो शुद्ध हृदय होना चाहिए, पहले तो पूरा एकदम उसकी प्रक्रिया ये है ना, शुद्धि मुक्ति आनंद और पूर्णता, तो ऋषि हो गए। सबसे पहला स्टेप है शुद्धि, दूसरा स्टेप है मुक्ति, तीसरा स्टेप है आनंद और चौथा स्टेप है पूर्णता, बन गए ऋषि। तो इन चार हैं, इतनी सी बात है, चार स्टेप से गुजरिए। कोई भी कामना करेंगे तो वो तो ऋषि कहलाएंगे ही ना सामान्य रूप से? नहीं देखो ये तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सामान्य रूप से काम नहीं चलेगा, पहले शुद्धि पूरी जैसे मुक्ति आनंद, कभी दुखी नहीं रहना है एक सेकंड के लिए भी, और मुक्ति मानी कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि बंधन जो है ना बंधा हुआ सो कहीं आसक्ति कहीं कुछ है, और पूर्णता, तो ऋषि तो पूर्णता में समाप्ति होगी। जैसे आप गीता को समझाने के लिए बताते हैं ना, कि जो भी ऐसे अर्जुन, हम लोग अर्जुन हो गए और वो श्री कृष्ण हो गए परमेश्वर, तो क्या उस तरह से हम यहाँ ऋषि और देवता को नहीं समझ सकते? हो गए ना ऋषि, तो जो ये मंत्र आप यहाँ पर जो मंत्र हैं जी, इन मंत्रों का कोई न कोई तो विषय है, इन मंत्रों का कोई न कोई विषय है। अब उस मंत्र में आप कुछ दर्शन कीजिए, कुछ दर्शन कीजिए अपने अर्थ का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, तो आप ऋषि हो जाएंगे उस मंत्र के। जैसे कि गायत्री मंत्र ही है, तो गायत्री मंत्र में आप क्या दर्शन हो रहा है आपको, तो आप ऋषि हो जाएंगे उसके। पर उसकी प्रक्रिया यही है, उससे पहले हो नहीं पाएंगे। शुद्धि मुक्ति आनंद के बिना ऋषित्व प्राप्त होगा नहीं, ऐसा मेरे को समझ में आया। ये देखिए आचार्य जी कुछ बोलो, मैं शुद्धि मुक्ति और पूर्णता हो गई, आनंद के बिना पूर्णता आएगी नहीं। मंत्रों से मतलब क्या है, मंत्रों को क्यों देखने जाएगा वो, निष्काम निष्प्रयोजन हो गया। सभी मंत्रों को तो कोई ना कोई ऋषि तो देख ही चुका, बचा क्या है मुझे देखने के लिए? मंत्र ना चाहिए ना, केवल मंत्रों का दृष्टा के रूप में ऋषि, नया मंत्र का सर्जन कैसे कर सकते? एक ही मंत्र का कई देवता होते हैं क्या? एक ही मंत्र में, ये माना कि एक ऋषि ने कुछ कल्पना की या उसके उसको देख करके मंत्र का साक्षात करके एक देवता की कल्पना कर ली, उसी मंत्र को किसी दूसरे ऋषि ने दूसरे देवता की कल्पना करके उसका साक्षात्कार किया, तो ऐसा कोई मंत्र है जिसके अनेक देवता हो एक से अलग? ज्यादातर ऐसा है नहीं, पर ऐसा अनेक देवता है अलग अलग, पर मतलब ज्यादातर, मैंने कहा ज्यादातर नहीं है, अनेक देवता है। और ये जो सारा वर्णन है इसी से ही पता लग रहा है कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग देवता हो सकते हैं, और इतने भाष्यकार हैं ये हमारे लिए प्रमाण प्रतीत हो रहे हैं कि इन्होंने जो अलग अलग देवता माने हैं, अलग अलग विषयों का वर्णन किया है, तो अलग अलग देवता कर ही रहे हैं वो। नहीं वो तो ठीक है, वो आचार्य जी अलग बात कर रहे हैं, मतलब एक मंत्र में ही मुख्यता और गौणता के आधार पर जब हम देख रहे हैं तो मुख्य देवता और उसके साथ में इसका भी वर्णन है, तो ये तो मुख्यता और गौणता की बात होगी। मुख्य विषय ये है, उसमें कहीं उपमा आदि दे करके कुछ बात कह रहे हैं तो वो भी साथ में आ गया, उसमें कुछ संदेश साथ में निकल रहा है, कोई अर्थापत्ति निकल रही है तो वो भी हो रहा है, तो मुख्य गुण तो ऐसे है। और अच्छा जी ये कह रहे हैं कि जैसे ये भाष्यकार अलग अलग जो अर्थ कर रहे हैं, तो मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय बन रहे हैं अलग अलग, तो वो हो गए ना कई देवता हो गए, ऐसे कह रहे हैं। इसमें जी ऋषि तो अब वो ऋषि भी अलग अलग है ना, खूब ऋषि हैं, सौ सौ ऋषि हैं एक एक सूक्त के, सौ सौ जो वर्णन मिलते हैं ना, और सर्वानुक्रमणी का और इन सब में भी भिन्नताएं हैं, अलग अलग नाम ऋषियों के लिखे हुए हैं, देवता भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं ना। परमात्मा की दृष्टि से तो देवता निश्चित है, जो है जो उस स्तर पे देख रहा है उसको वो दिखाई देगा, बाकी जो जिस स्तर पे है उस पर दिखाई देगा। वहां चंडीगढ़ में वो रॉक गार्डन है पत्थर वाला एक जी, पंचकूला में उस समय गए थे ना वहां पर, तो एक लोग प्रयोग करते हैं, एक वहां पत्थर रखा हुआ था यूं ही टेढ़ा मेढ़ा सा, तो उनको कहते हैं, सबको कहते हैं कि अच्छा आप देखिए इसको, आपको क्या दिखाई देता है इसमें, तो सबको अलग अलग चीज दिखाई देगी। जैसे बादल है, बादल कोई भी हो, अब सबको कहेंगे अच्छा इसको देखो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सबको अलग अलग चीज दिखाई, कोई किसी को रथ दिखाई देगा, किसी को हाथी दिखाई देगा, किसी को राक्षस दिखाई देगा, किसी को पेड़ दिखाई देगा, ऐसे अलग अलग चीजें दिखाई देंगी एक ही के अंदर, एक ही वस्तु में। इस पेड़ को देखने के लिए कहें कि अच्छा इस पे आप कुछ बोलिए, ये पेड़ दिख रहा है ना, इस पे आप कुछ आपके मन में क्या विचार आया वो बोलिए इसको देख करके, तो अलग अलग अलग अलग विचार आएंगे सबके। सबके, ऐसा प्रकृति में भी होता है, ऐसा वेद मंत्र में है। तो वो भी एक स्थिति थी कि जिस कामना वाले हम होते हैं हमारे को वही चीज दिखाई देती है वहां पर, उस वस्तु को देख करके हमारी वैसी ही भावना होगी, बिल्कुल जाकी रही जैसी भावना, तो जैसी भावना है वैसा हमारे को दिखाई देगा। यो यत् श्रद्धा सैव से, वो भी एक स्तर है। तो उस दृष्टि से हम वेद को पढ़ेंगे और जो हमारे को वहां दिखाई दे रहा है हमारे को, तो वो ही लगेगा हाँ बस मेरे लिए ये मिल गया, आगे फिर जो दिखेगा वो दिखेगा, लेकिन वो अंतिम नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अपने अपने को हमारे को सब कुछ दिखता रहेगा, बढ़ाता भी रहेगा हमें आगे आगे, जिसका जैसा पात्र है वो वैसा वैसा ले लेगा वहां से। बस हमारा लक्ष्य यदि ऋषित्व का है तो शुद्धि और मुक्ति तो बीच में आनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है ना ये बात भी आखिरी में जाकर ये लिखी है, नास्ति अप्रत्यक्षम ऋषि अतपसोवा, जो अतपस्वी हैं और जो अनऋषि हैं उनको वेद में प्रत्यक्ष नहीं है, मंत्रों में प्रत्यक्ष नहीं है। तो ठीक सीधा पूरा पूरा नहीं जान पाएंगे। ठीक ये सर्वत्र आचार्य पूरा सिद्धांत विरुद्ध नहीं हो जाएगा, जहाँ जिसकी जैसी भावना है वैसा उसको प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा नहीं, हम जैसी भावना होती है वैसा देखते हैं, वैसा देखते हैं। अब आप कहीं उपदेश करने के लिए जाएंगे तो अलग अलग देख सकते हैं, कोई आपको परोपकार ही देख सकते हैं, कोई ये देख सकते हैं कि आप दक्षिणा के लिए आए, पैसा कमाने के लिए दक्षिणा के लिए आए हैं, खुद काम करना नहीं चाहते और दूसरों से लेना चाहते हो, कोई कहे अपने चिले चपटी बनाने के लिए आए हो, कोई कहे कि धर्मांतरण करने के लिए आए हो, तो अलग अलग नहीं सोच सकते। आप क्या हो वो एक अलग बात है, जिसकी जैसी भावना है वो उस तरह से देखेंगे और उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो मंत्रों में भी आचार्य कह रहे हैं सामने है चीज, अब उसमें हम देख रहे हैं तो हमारी जैसी पहुंच है, ज्ञान का स्तर है, देखने वाले का जैसा स्तर है वैसा देख लेगा, वैसा देख लेगा। उसमें ये सिद्धांत नहीं आएगा कि जो जो देख रहा है वो बिल्कुल अंततः ठीक है, ये नहीं जुड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी वही ठीक है, उसके लिए वही दिखाई दे रहा है। और यदि हमारी आगे बढ़ने की इच्छा है ना, तो एक अंतर्यामी भी तो है जिसकी महिमा गा रहे हैं, वो भी तो हमारे को बुद्धि देता है, उसका कोई रोल ही नहीं है क्या? हमारी यदि नियत सही है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सच्चाई के साथ बिल्कुल प्यासे हैं, तो हम जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार हम थोड़ा हाथ पैर मारते हैं आगे बढ़ते हैं, तो वो अंदर वाला भी तो कुछ करेगा या नहीं करेगा, यह सब कुछ हमें ही करना है? वो भी करेगा। बाहर आ रही है तो वो भी तो हमारे को रास्ता दिखाता है, वो भी रास्ता दिखाता है, वो भी कम ज्यादा रास्ता दिखाता है हमारी स्थिति के अनुसार, हमारी हमारी पात्रता के अनुसार, पात्रता के अनुसार। और अंतिम हो गया तब तो ठीक है, जैसा वो जानता है वैसा ही हम जानेंगे फिर। जी, तो पात्रता जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारे को रास्ता अच्छा अच्छा दिखाता रहता है, माने उसकी जो व्यवस्था है वो तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें तो कोई है ही नहीं भेदभाव पक्षपात है ही नहीं। हमारा हमारी पात्रता हमें करनी है सिद्ध, हमारी पात्रता तो वही है तपस्वी और शुद्धि आदि जो ये लिखा है ऋषित्व की प्राप्ति, ये लिखा है ना चाचा जी, अगी ये साफ एक दिन मैंने दिखाया था ना, नास्ति प्रत्यक्षम अनऋषि है तपसोवा, इन मंत्रों में जो है अनऋषि को प्रत्यक्ष नहीं है, अतपस्वी को प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो जो बात अभी कह रहे थे फिर क्या जरूरत है इन मंत्रों की, जब ऋषि उसको कैसे संगति लगाएंगे? नहीं, संगति नहीं, वो तो तब था जब आप ऋषि का अर्थ ये ले रहे थे शुद्धि मुक्ति आनंद और पूर्णता, ये हो जाएगी तब ऋषि बनेंगे। जी, ये जो आप कह रहे थे तो उसको ठीक है, आप आपकी दृष्टि से उत्तर हो सकता है कि भाई दूसरों को बताने के लिए वो देख रहे हैं, तो प्रश्नकर्ता फिर करेगा जब वो वहां तक पहुंच गया जिस माध्यम से, उसी को सीधा बता देगा, मंत्रों से बताने की उसको क्या आवश्यकता है, तो जानता ही है वहां तक पहुंच गया। मैंने ये उसकी तरह होता है ये सारे, इस तरह जैसे रहट है ना, माने पानी जैसे नीचे ऊपर वाला जैसे खाली और वो घूमता रहता है ना सर्किल, तो जैसे हमारे कुछ हमारी शुद्धि होती रहती है, कुछ हम आगे बढ़ते रहते हैं, दूसरों को देते जाते हैं और दूसरों से हमें मिलता जाता है, कुछ शुद्धि होती जाती है हमारी, निरंतर एक प्रोसेस है, निरंतर चलता। पूर्णता तो तभी होती है जब हम अंतिम में पहुंच जाते हैं, बाकी शुद्धि की प्रक्रिया तो शुरू हो ही जाती है, अभी भी चल रही है जैसे जी। शुद्धि पूर्णता की प्राप्ति या मुक्ति, इनकी कसौटी क्या हम समझें? शुद्धि तो ऐसा है ना, हमारी इंद्रियों की जो आसक्तियां हैं उनका कम होना यही शुद्धि है, मन और इंद्रियों की जो आसक्ति का कम होना यही शुद्धि का लक्षण है, और जो संबंधों के बीच में निर्लिप्तता है मुक्ति है, पद्म पत्रम एवं भसा, और आनंद हमेशा जो है प्रसन्नता रहे, किसी भी तरह का खिंचाव तनाव ऐसे कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक है पर अशांति सी है बीच बीच, मन अंदर ठीक नहीं लग रहा है, हैं? तो वो कमी है ना उस बिंदु की, तो इसमें आगे बढ़ जाते हैं हम जी। ये थोड़ा सा वो देवता वाला जो था, जो प्रत्यक्ष परोक्ष वाला, और तो परोक्ष देवता में सारी विभक्तियां बताई थी और प्रथम पुरुष की क्रिया जी, तो जो प्रथम पुरुष की क्रिया होगी तब तो प्रथमा विभक्ति ही मिलेगी, प्रथम पुरुष की क्रिया होगी तो प्रथमा विभक्ति ही मिलेगी, और यदि दूसरी विभक्तियां हैं इसका मतलब है जो क्रियापद आ रहा है वो मध्यम पुरुष हो सकते हैं, नहीं वो किसी और के लिए होगा, वो मतलब देवता का नाम यदि अन्य विभक्तियों में मिल रहा है तो क्रियापद फिर उसमें प्रथम पुरुष वाला नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं, स्तोतव्य वाला, स्तोता का तो मिल सकता है, स्तोता का तो किसी भी प्रथम मध्यम उत्तम में मिल सकता है, लेकिन स्तोतव्य के लिए फिर वहां क्रियापद नहीं मिलेगा, फिर क्रियापद मध्यम पुरुष में, मध्य पुरुष में चला जाता है और फिर भी वो परोक्ष कृतरिचा ही मानी जाएगी, मध्यम पुरुष में जाएगा लेकिन वो स्तोता की तरफ चला जाएगा, हाँ स्तोतव्य के लिए नहीं होगा, हाँ वो ऐसे कहें माचिद अन्यत विशंसत है, तुम और की स्तुति मत करो, इंद्र की स्तुति करो जी। तो यहाँ इंद्र जो है परोक्ष कृत ऋचा है जी। लेकिन वो जो क्रियापद है वो तो मध्यम पुरुष है, तो क्या हम ये नियम बना सकते हैं कि जहाँ प्रथम पुरुष में क्रिया आ रही है और वो देवता के लिए ही है, स्तोतव्य के लिए, तब प्रथमा विभक्ति यानी संबोधन मिलेगा, प्रथमा संबोधन हमारे को मिलेगा, संबोधन में तो द्वितीय चली जाएगी, और संबोधन तो द्वितीय ठीक है जी, प्रथमा भी मिलेगी जी। प्रथमा विभक्ति मिलेगी और अन्य विभक्तियां यदि स्तोतव्य की आ रही हैं तो क्रियापद स्तोतव्य के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए हो सकता है, और वो कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा, माने जो आपका निष्कर्ष ये निकला, आप जो कहना चाह रहे हो उसका सार मैं अपने शब्दों में कहूं, आप ये बता रहे हो कि प्रथमा विभक्ति भी और प्रथम पुरुष की क्रिया हो तो स्पष्ट ही है वहां तो कि परोक्ष कृतरिचा है, वहां तो कोई दुविधा है ही नहीं जी। पर कहीं पर यदि द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्तियां हैं पर विभक्ति जो क्रियापद है वो मध्यम पुरुष में भी है तो भी वो परोक्ष कृतरिचा होगी, परोक्ष कृतरिचा, और उसके लिए क्रियापद आएगा भी नहीं वहां पर, क्रियापद जो है उसके लिए नहीं है, द्वितीय तृतीय वाले के लिए नहीं, वो तो और के लिए ही है और वो मध्यम पुरुष में जाएगा और किसी के लिए होगा, हाँ जी एक तो ये बात होगी। दूसरी जो प्रत्यक्ष ऋचाएं हैं उसके अंदर संबोधनीयत्वम आदि का प्रयोग होगा जी, और ये जो परोक्षकृत है उसमें जो सभी विभक्तियां कहा है उसमें संबोधन विभक्ति को छोड़ना पड़ेगा, संबोधन विभक्ति को छोड़ना, संबोधन को छोड़ करके सब विभक्तियां यानी सात विभक्तियां जी, और प्रत्यक्ष देवता वाले जो है उनमें वो संबोधन आएगा या त्वम का आएगा जी, और ये होंगे जब तब मध्यम पुरुष की क्रिया भी हो सकती है जी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं, उससे यदि स्तोतव्य से संबंधित होंगी तो वो उसकी मान ली जाएंगी जी। अब इसमें मेरा एक प्रश्न है, क्या प्रत्यक्ष जो देवता होते हैं उसमें अन्य विभक्तियां भी आ सकती हैं? प्रत्यक्ष देवता में अन्य विभक्तियां प्रत्यक्ष देवता में अन्य विभक्तियां, अन्य विभक्तियां जैसे इसमें जैसे जी मैं एक उदाहरण ये दूं कि जैसे यो वह शिवतमो प्रशस्तस्य भाजयते हनः, यो वह जो तुम्हारा, जो तुम्हारा ये वह जो है वो आप ही है, ऊपर जो कहा आपोष्टमयो भुवस्ता जी, तो अब वो ही आप को हम वह से बोल रहे हैं, यानी यो वह बोल रहे हैं युष्माकम शिवतमा भाग कल्याणकारी जो भाग है, यो वह शिवतमा रसस्य तस्य रस अस्ति, यो वा शिवतमा भाग रस अस्ति रस तस्य भाजयते तम भाजयते, उसको बांट दो, उसको बांट दो। तो इसमें हम जो वह करके बोल रहे हैं जी, सामने बोल रहे हैं जी, और ऐसा तो ये कुछ विभक्तियों का तो ठीक है, लेकिन त्वम ये तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं ना कि यो वा रसस तस्य भाजयते है ना, हमारे में बांट दो, तो ये तो प्रत्यक्ष कृतरिचा ही होगी। हाँ, प्रत्यक्ष कृत होगी, ये तो त्वम का प्रयोग हो गया, भाजयते भाजयत यो वह रसस्तस्य भाजयते है ना। आपोहिष्टा में जो हमने आपा देवता को लिया वहां पर आपोहिष्टा, वहां तो परोक्ष में था, आपोहिष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधात न, वो हमारे को ऊर्जा देवे, वे जल हमको ऊर्जा देवे, यहाँ परोक्ष रूप में है आपोहिष्टा मयो भुआ, यहाँ तो मध्यम पुरुष क्रिया है वैसे, हे जलो, अच्छा हे जलो आपो, अच्छा, तो प्रत्यक्ष ही हो गया, आपोहिष्टा मयो भुआ, हे जलो तुम सुख देने वाले हो, या भगवान की शक्तियों को कह रहे हैं हम आप, भगवान की व्यापक जो शक्तियां हैं उनको आप कह रहे हैं, या उसके दिव्य शक्तियों को कह रहे हैं, दिव्य जल अमृत जल, हे अमृत जलो तुम मयो भुआ हो, मयो भुआ तान ऊर्जे दधात न, तुम हमें ऊर्जा दो, ये भी प्रत्यक्ष कृतरिचा ही मानी जाएगी, आपोष्ठा मयो भुआ, हे जलो तुम जो है सुख देने वाले हो, तान ऊर्जे दधात न, हमारे को ऊर्जा दो, तेरी मात्रा है, जैसे माताएं अपने बच्चे को सुख देती हैं। तो त्वम ही नहीं, त्वम के अन्य भी विभक्तियों के मिल सकते हैं। हाँ, वो तो वाक्य में तो होता ही है विभक्तियां तो, पर मुख्य रूप से त्वम शब्द जब आ गया, त्वम और युष्मद, त्वम और मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई, तो देवतावाची शब्द में वहां हो और त्वम भी हो, उसमें अन्य विभक्तियां हो सकती है। हाँ नहीं, ये देवता से जुड़ा हुआ नहीं, ये तो ऋचा को प्रत्यक्ष, ऋचा जो है वो उसको प्रत्यक्ष कृत श्रेणी में लें या परोक्ष कृत श्रेणी में लें, ये विचार चल रहा है। विचार तो ऋचा का चल रहा है जी, लेकिन वो देवता के आधार पे ही तो आएगा, देवतावाची शब्द या तत्संबंधित शब्द किस तरह के हैं उसके आधार पे हम ऋचा का कर रहे हैं जी, तो देवता भी एक तरह से प्रत्यक्ष ही हो रहा है, तभी हम ऋचा को प्रत्यक्ष कह रहे हैं, प्रत्यक्ष देवता को बताने वाली ऋचा, परोक्ष देवता को बताने वाली ऋचा परोक्ष ऋचा होगी जी जी। तो इसमें जो प्रत्यक्ष देवता है जी, क्या उसमें सारी विभक्तियां नहीं हो सकती हैं? सारी विभक्तियां, त्वम इना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुमनमी महे, नहीं नहीं सारी सारी विभक्तियां क्या नहीं, आचार्य जी तो ये कह रहे हैं कि त्वम के अलावा और भी जो जिस देवता के साथ जुड़ी हुई विभक्तियां हैं वो त्वम शब्द में भी, और उसका वाची जो देवता वाची जो शब्द है अग्नि आदि, उसमें भी अन्य विभक्तियां हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने परोक्ष वाले में ही सर्वा विभक्तियां लिखा और इसमें सर्वा विभक्तियां लिखा नहीं है इन्होंने, पर प्रत्यक्ष वाले में विभक्तियों का कुछ लिखा ही नहीं है कि कौन सी विभक्ति होनी चाहिए। त्वम और मध्यम पुरुष आ गया, विभक्तियां फिर कुछ भी हैं? नहीं, और हो सकती हैं क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम मल देव के लिए तेन त्वया इदम क्रियते, या तो इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है कोई मतलब। वो तो ऐसा होता है ना, त्वया युजा वयम तेरे साथ युक्त हुए हम, ऐसा ऐसा त्वया युजा, हाँ जी, तो इसमें त्वया युजा, त्वया युजा ब्रह्मणा, इसमें भी प्रत्यक्ष ही माना जाएगा ना। हाँ तब नहीं नहीं, एक मंत्र आया है ना ओम, और तेरे गुणों को हम धारण करें, ऐसा कहीं आया है कि तेरे इन गुणों को। नहीं, वो एक त्वया युजा वयम, जैसे उसमें एक मंत्र आता है ना, त्वया शब्द से शुरू हो रहा है मंत्र एक, देखो जी, सखेता इंद्र बाजिनो मा भेमा शवसस्पते, तो सखेता इंद्र हे, अरे तो प्रथमा ही है ये तो, तव तव हे सखेता इंद्र, तू ऐसा है, और एक तू हम, तू तेरी सहायता से हम ऐसे हो जाएं, तो तेरी सहायता से हम ऐसे हो जाएं, तेरे से ये सारा है, ये भी कर्म वैच्य हो गया। हाँ हाँ, तेरे द्वारा ये बना हुआ है। हाँ नहीं, देवता अहम का प्रयोग है, और उत्तम पुरुष की क्रिया है, स्तोतव्य की, उत्तम पुरुष की क्रिया। हाँ, प्रथम मध्य में स्तोतव्य अवश्य जोड़ना जी, स्तोता का नहीं होगा। हाँ, स्तोतव्य भी प्रथम पुरुष में है, देवता भी है, जैसे उत्तम पुरुष की क्रिया है, लेकिन जो स्तोतव्य है वो उत्तम पुरुष नहीं है। जैसे आम ऋणी वाक आदि में है ना, लव सूक्त है, या हम रुद्रे विष वसुभिष चरामी आदि मंत्रों में वो जो देवता है वही उत्तम पुरुष में बोल रहा है। इसलिए बिना क्रिया के भी इन विभक्तियों से या युष्मद अस्मद आदि से हम निर्णय कर सकते हैं, कर पाएंगे। मतलब वहाँ सीधे लिखी भी नहीं होगी, स्तोतव्य की, स्तोतव्य की भी क्रिया नहीं होगी, उस स्थिति में भी हम निर्णय तो कर ही सकते। अब आगे जो है इसको बढ़ाते हैं, अपि अदेवता देवतावत स्तूयन्ते यथास्व प्रभृति औषधि पर्यंतानि अथ अष्टौ द्वंद्वानि, अपि अदेवता देवतावत स्तुयन्ते, कभी कभी अदेवता भी देवता की तरह स्तवन किए जाते हैं। अपि अदेवता देवतावत स्तुयन्ते, जो अदेवता हैं वो भी देवता की तरह स्तुति किए जाते हैं। एक निर्णय दे दिया, अंतिम निश्चय हो गया, जिसका जिसका कोई देवता नहीं है, यज्ञ देवता यजुर्वेद विष्णु, विष्णु का अर्थ आदित्य भी होता है। या फिर देवता जिस मंत्र का, देवता जिस मंत्र दैवत है, इन्होंने अग्निर्वै सर्वा देवता, सामान्य देवता तो अग्नि का भी मानते हैं ना, अथापि अदेवता देवता, जो देवता नहीं है उसको देवतावत स्तुति की गई, अश्व प्रभृति औषधि पर्यंत, यानी अश्व से लेकर औषधि पर्यंत बीच में आ रहे हैं ना आगे, अश्व से लेकर औषधि पर्यंतों की, अश्व से आगे आ रहे हैं अथ अष्टौ द्वंद्वानि, और आठ द्वंद्वों की, जैसे उलूखल मुशल हवीर धान द्यावा पृथ्वी आदि की स्तुति की गई है, यह क्यों है, ये प्रश्न उठ रहा है। अश्व प्रवृत्ति नी औषधि पर्यंतानी, ये अदेवता है वास्तव में तो। हाँ, और देवता की तरह स्तुति की जा रही, क्यों किया जा रहा है? हाँ, अश्व से लेकर औषधि पर्यंत ये जो है ना आ रहे हैं ना, नौवें अध्याय के एक से लेकर 22 और उलूखल मुशल भी आ रहे हैं, 8 जोड़े 474 पेज पर चंद्रमणि जी ने दिया ना। हाँ, देवतावाची नामों में पढ़े हैं, अश्व से लेकर औषधि तक, और उलूखल मुशल आदि भी पढ़े हैं देवतावाची। तो अदेवता देवतावत स्तुति कैसे हो रही है, वो क्यों है? यानी देवता ये कुछ विशेष अर्थ ले रहे हैं, वो स्वरूप कुछ अलग है। ये प्रश्न किया पूर्व पक्ष के रूप में कि अपि ही अदेवता देवतावत स्तुयन्ते, जो देवता नहीं है उनकी भी देवता की तरह स्तुति की जा रही है। अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंता नहीं और अष्टौ द्वंद्वा नहीं, ये क्यों है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, देखो हम पढ़ लेते हैं फिर देखो कुछ निकलता है। ये प्रश्न है, अपि ही अदेवता देवतावत स्तुयन्ते अश्व प्रवृत्ति ने औषधि पर्यंतानि अथापि अष्टौ द्वंद्वानि, यहाँ तक ये प्रश्न है। क्यों जी अदेवता देवतावत स्तुयन्ते यथा अश्व प्रवृत्ति ने औषधि पर्यंतानि अथापि अष्टौ द्वंद्वानि, ये क्यों है? ठीक है, स न मन्नेत, उस मेधावी शिष्य को या उस प्रश्नकर्ता को ऐसा नहीं मानना चाहिए, वह ऐसा न माने। आगे उत्तर दे रहे ना, स न मन्नेत आगंतून इवर्थान देवता नाम, कि जैसे देवता जो होते हैं देवताओं और उनके उपकरणों का को आगंतून इवर्थान न माने, कि जैसे ऊपर से आए हुए अर्थ हैं, जैसे सांसारिक पदार्थ आगंतु होते हैं तो है जी, हाँ आगंतु निवर्थान न मन्ने देवता नाम, देवताओं का आगंतु अर्थ ना माने। वो जो विचारक है शिष्य है वो देवताओं के विषय को आगंतु निवर्थान न मन्ने, कि जैसे कि कोई ऊपर से आरोपित कर दिया जाता है ऐसा न माने। प्रत्यक्ष दृश्य में तद भवति, ये तो प्रत्यक्ष दृश्य है। प्रत्यक्ष दृश्यमेतद् भवति, महाभाग्याद् देवताया एकात्मा बहुधा स्तुयते, वो एक ही देवता है, बहुत भाग्यशाली है, सर्वशक्तिमत्वादि ऐश्वर्यों से संपन्न है, बहुधा स्तुयते, वो अनेक नामों से स्तुति की जाता है। एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, एक ही देव के जो अन्य जो देव हैं, अन्य सब देव उसके प्रत्यंग होते हैं, उसके अवयव में होते हैं, प्रत्यंगानी भवंती, उसके एक देश में होते हैं, अंगम अंगम प्रत्यंचंत, अन्य सब देव महादेव के एक अंग में ही आ जाते हैं, उसके एक हिस्से में ही आ जाते हैं सारे, उसकी सारी महिमा की भी जरूरत नहीं है। देवताया महाभाग्यात, देवता के महाऐश्वर्य संपन्न होने से एक आत्मा बहुधा स्तुयते, एक होता हुआ भी वो देवतात्मा कारण भेद से या कार्य भेद से बहुधा स्तुयते, बहुत होता हुआ स्तुति किया जाता है। इसलिए देवता और उनके उपकरणों की स्तुति जो है वो निरर्थक नहीं है, देवता के ऐश्वर्य के विषय में खूब मिलता ही है। तो सैन्य मन्नित आगंतु निव अर्थान, जैसे सांसारिक पदार्थ आगंतु होते हैं, स शिष्या मेधावी न मन्नेत न जानियात सम्यक विरुद्धम एतल लक्षेण लक्षणम उच्यते, ये कोई ऐसा कहे कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं बताया। सांसारिक पदार्थ आगंतु हैं और अपायशील है, मनुष्य अनित्य हैं, उनके उपकरण अश्वादी भी अनित्य हैं, इस प्रकार देवताओं और उनके उपकरणों का भी अनित्यत्व, अनित्य होने से स्तुति निरर्थक है, ऐसा न माने। प्रत्यक्ष दृश्य में एतद् भवति, प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि उपकरण अश्वादी हैं, उपकरणीय मनुष्य आदि हैं, और इंद्राग्नि आदि देवता उपकार्य, और उनके हरि रोहित हरित आदि उपकरण अनित्य हैं। तो इस प्रकार उपकरण उपकार्यत्व सामान्य से मनुष्य और अश्ववत ये भी अनित्य है, अतः इनकी स्तुति निरर्थक है। ऐसा कोई कहे तो प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, देवता नाम आगंतून इवर्थान न मन्नेत, क्यों प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति। महाभाग्य देवता एक आत्मा बहुधा स्तुयते, इसको सैन मन्नेत आगंतून इवर्थान देवता नाम, वो देवताओं के आगंतून इवर्थान न मन्नेत, लोक में तो आगंतु होते हैं अर्थ अपाई और उपाई होते हैं, आने जाने वाले होते हैं, अनित्य होते हैं। लोके तव देते मनुष्याणाम अनित्यानाम अश्वादय अर्थ आगंतव अपाइनश्च अनित्य भवन्ति, तद यदि देवतानाम अपि एवमेव तत तासाम अनित्यत्वा स्तुति अनर्थ का, तो वो कहते हैं प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, प्रत्यक्षता एव एतद् दृश्यते, उपकरणम अश्वादय उपकर्तव्य मनुष्य। देवता नाम अपि इंद्र आदि इंद्र अग्नि सूर्य प्रभृति नाम उपकरणम हरि रोहित हरित प्रभृतय अश्व, तस्मात् उभयषाम उपकरण उपकर्तव्यता सामान्यात् मनुष्य अश्ववद अनित्यत्वं देवता नाम इति युक्तम, अतः स शिष्यो न मन्नेत नैतत् सम्यग् अविधीयते। ऐसा न माने कि ये तो ठीक नहीं कहा, क्यों नहीं माने। महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, ये जो है स न मन्नेत आगंतून अर्थान देवता नाम प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, यहां तक उसकी बात को शिष्य की बात को रख करके उसका उत्तर दे रहे हैं कि शिष्य ऐसा कह सकता है कि ये आगंतु जैसे हैं, अर्थ देवता संबंधी जो अर्थ हैं आगंतु जैसे हैं, और प्रत्यक्ष व्यवहार में देखने भी आता है कि जो देवता हैं उनके भी घोड़े बताए अश्व बताए इंद्र अग्नि सूर्य प्रभृति जो देवता हैं इनके हरि रोहित हरित आदि जो अश्व बताए, तो जैसे यहां पर मनुष्यों के घोड़े आदि होते हैं और उनका उपकारी उपकारक भाव होता है, मनुष्यों के उपकार करने वाले होते हैं ये अश्व आदि, ऐसे देवताओं इंद्र अग्नि सूर्य आदि देवताओं के भी हरि रोहित आदि अश्व होते हैं, तो ये उपकरण उपकर्तव्यता सामान्य दोनों में देखी जा रही है, लौकिक व्यवहार में भी और देवताओं में भी। मनुष्यों के घोड़ों की तरह देवताओं के भी घोड़े आदि होते हैं, तो ये सब ये इनका स्तुति कैसे करें, ये तो हमारे जैसे ही है, ऐसा न माने। प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, ये तो सारा प्रत्यक्ष हमारे सामने आ रहा है कि देवताओं में भी वही चीजें जैसे हमारी हैं, तो ऐसा कोई कहे तो उसको ये मानना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, इसका उत्तर दे रहे कि महाभाग्या देवताया, देवता तो एक ही है, उसके महा ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण उसी का अंश सारे इसमें आ रहा है, जो अग्नि इंद्र सूर्य आदि हैं और उनके जो घोड़े आदि हैं सब उसी का ही महिमा गाई जा रही है। तो कहने का अभिप्राय है कि इन अग्नि आदि देवताओं के ये उस अर्थ को लेकर के कह रहे हैं कि अग्नि का अग्नि अर्थ लें, सूर्य का सूर्य अर्थ लें, और उसकी किरणें उसके घोड़े होते हैं, ऐसा जो हम वर्णन करें तो इसमें भी उस परमेश्वर की ही महिमा हमको पता चल रही है, उसी की महिमा गाई जा रही है, उसी की महिमा है। ये अग्नि में अग्नित्व है, सूर्य में सूर्यत्व है, चंद्र में चंद्रत्व है, और उसके जो घोड़े आदि बताए जा रहे हैं सब एक उसी की महिमा है। एक प्रजापति देवता हो गया, एक प्रजापति देवता हो गया, स्वामी है, हाँ एक ही देवता प्रजापति देवता हो गया। हाँ तो ऐसा न मानो कि ये इनका भी ऐसा ही वर्णन है जैसे हमारा वर्णन है। ऐसे पीछे आया था ना, हम देख रहे थे कि इंद्र के घोड़े होते हैं और पूषा के घोड़े होते हैं और अश्विनव के घोड़े होते हैं, अलग अलग इनके हरि के वर्णन किया, घोड़ों का वर्णन किया, तो कह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही इनकी देवताओं की फिर हम स्तुति क्यों करें, ये तो हमारे जैसे ही हो गए। शिष्य कोई ऐसा शंका करे तो उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए, उसको बुद्धि में ये बिठाना चाहिए कि देवता के महाभाग्यशाली होने से उसी की तो महिमा है यहाँ पर। ये जो हम अश्व और अश्व के घोड़े और ये उसके उपकरण इंद्र और उसके घोड़े और ये जो सब कर रहे हैं ना, मनुष्य अश्व के समान इंद्र के जो अश्व बताए हैं, ये सब उसी का महिमा है, उस एक आत्मा की ही। रूपम रूपम अघवा बो भवी थी माया कृणवाना, अनेक माया रचना रचता हुआ इंद्र जो है प्रतिरूप में प्रत्येक स्थान पर उपस्थित हो रहा है। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इंद्र जो है अपनी माया से अनेक रूपों में छा रहा है। ये जो यहाँ पे निरुक्त में निघंटु में पढ़ा हुआ नगुरे अश्व मंडुका इत्यादि शब्द पढ़े हुए, वो देवतावाची में पढ़े गए, तो देवता तो है नहीं, तो उनको देवता के समान पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अदेवता देवतावत, कैसे स्तुति कर रहे हैं जो ये है ना, अश्व से लेकर औषधि पर्यंत और उलूखुल मुसल हवीर धान द्यावा पृथ्वी आदि की भी स्तुति की गई है, ये क्या हमको देंगे, इनकी स्तुति करने से हमें क्या मिलेगा है? मान लीजिए अश्व की स्तुति कर रहे हैं, उलूखल की स्तुति, मुसल की, इससे हमारे को क्या मिलना है? अदेवता देवतावत स्तुति। हाँ प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति ऐसा कह करके और इनको अपने नहीं, यहां तक एक एक बात लगेगी, फिर महाभाग्यात इसका उत्तर है आखिरी में। स न मन्ने, वो शिष्य ऐसा न माने, ऐसा न माने कि देवता नाम आगंतूनी वर्थान न मन्ने, प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति ऐसा हेतु देकर के वो ऐसा जो मानता है वो ना माने। प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति ये हेतु देता है वो जो पूर्व पक्षी है, पीछे जो शंका करने वाला व्यक्ति है और ये साना मन्ने प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, यहां तक बोलने वाला है कि नहीं? बीच में एक और भी आ गए सैना मन्नेत, और उसी की बात को और बढ़ा दिया, आगंतु निवर्थान देवता नाम प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति ऐसा हेतु दे करके। मैं तो ये कह रहा हूं कि यहां पर अपि व अदेवता देवतावत स्तुयत क्या है, अदेवता देवतावत स्तुयन्ते यथा अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंतानी, अश्व प्रवृत्ति औषधि पर्यंत जो अश्वादि है ना, ये पूर्व पक्ष है, फिर अथो अष्ट द्वंदानी ये भी पूर्व पक्ष के अंतर ही है, फिर ये एक और हेतु देकर के ये भी उत्तर पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं मानना चाहिए। सेना उत्तर पक्षी बोल रहा है पर पूर्व पक्षी की बात कह रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि देवता नाम आगंतु निवर्थन है मन्नेत, अकि ये तो आगंतु अर्थ है, अनित्य अर्थ है, आगंतु अर्थ का अर्थ है, अनित्य अर्थ है, ये प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, ये तो सामने दिखाई दे रहे हैं इसलिए हमारे को लग रहा है कि ये तो सामान्य है, वैसा ही है जैसे लोक व्यवहार में कोई किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो उसका लाभ देने लगता है, कभी हट जाता है, तो प्रत्यक्ष दृश्य में एतद् भवति, ये तो सारा प्रत्यक्ष दृश्य हमारे क्या कर रहे हैं अब बताओ, क्या अर्थ कर दिया? नास्तिक समुदाय को से आक्षेप होता है कि देवता देवता की तरह देवतावत पूजे जाते हैं, स्तुति की जाती है, तो ये नास्तिक वर्ण देवताओं के आगंतुक से नवीन से अर्थ मत समझे, क्योंकि वेद द्वारा ही ये प्रत्यक्ष तय देखा जा सकता। अच्छा, इन्होंने अर्थ अलग कर दिया, इन्होंने अर्थ ये कर दिया कि प्रत्यक्ष दृश्य में एतद् भवति, ये जो है वेद द्वारा ये प्रत्यक्ष तय देखा जाता है। स्कंद स्वामी का भी देख सकते हो, अलग कुछ ये इसके साथ जोड़ा है। वैसे प्रत्यक्ष दृश्य में एतद् भवति और महाभाग्या देवता ये समाधि दिए, चंद्रमणि जी से अलग चल रहे हैं। अदेवता देवतावत स्तुवेत यथास्व प्रवृत्ति नौषधि पर्यंत अष्टौ द्वंद्वानि, ये एक बात हो गई। फिर स न मन्नेत, वो ऐसा न माने कि ये देवताओं का जो अर्थ है आगंतुनिव, आगंतु का अर्थ है यहाँ पर अनित्यता, अनित्यता जैसा अर्थ निकाल रहे हैं। आगंतु जो होते हैं वो अपाई होते हैं, हटने वाले होते हैं। हाँ, अनित्यताम अप्राधान्यम से दर्शयति, इसको अप्रधान न माने। यथा पुरुषस्य गु अश्व रस भादय उपकरण भूता अपाइना भवन्ति, आने जाने वाले होते हैं पुरुष के जो साधन भूत जो हैं, ऐसे ही अश्वादि देवताओं को उपकरण भूत मान करके इनको ऐसा न माने। प्रत्यक्ष दृश्य में एतद् भवति, अदेवता देवता इत्यादि आगंतु निवित्यादि से सर्व प्रत्यक्ष दृश्य में एतद् भवति। अस्मिन् लोके न शक्यम निन्होतुम, इसको हम छिपा नहीं सकते। यथा च अस्मिन् एवं देवेषु इत्यता अश्वान अश्वा अश्व से अन्य नित्य संयोग आदि थी, पता नहीं पाठ ठीक नहीं। तो मैं तो ये समझाऊंगी, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि ये सब जो है उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। आगंतु निवर्थान देवता नाम, देवताओं का ये अनित्यता मान करके उसको अश्रद्धालु नहीं होना चाहिए कि ये तो हमारे जैसे ही प्रत्यक्ष दृश्य में तद भवति। उत्तर पक्षी बोल रहा है पर बात उसकी कह रहा है कि उसको नहीं मानना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष दृश्य है और ये अनित्य है, ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये भी तो वही कह रहा है कि उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। प्रत्यक्ष दृश्य में ये सारे सबके सामने है कि ये सब ऐसे ऐसे देवताओं के साथ ही अनित्यता जुड़ी हुई है कि ये इंद्र के साथ उसके अश्व बता रहे, जैसे मनुष्यों के साधन बताते हैं ऐसे ही देवताओं के साधन उपकरण आदि बताते हैं, ऐसा हेतु दे करके। और वो जो है जो पूर्व पक्षी है देवताओं के प्रति जो उसकी अश्रद्धा हो रही है, ठीक नहीं है। देवताओं में देवताओं को ही हटा रहा है वो। अपीवा अदेवता देवतावत स्तुयन्ते यथास्व प्रवृत्तिनि, ऐसी वो शंका कर रहा है ना, ये जो शंका कर रहा है तो उसका उत्तर पक्षी कह रहा है उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि देवताओं के ऊपर जो वो अनित्यत्व का आरोप लगा रहा है कि ये तो अनित्य है हमारे जैसे ही है। अश्व अक्षादीनाम व प्रत्यक्ष विरुद्धम अभिलषित काम प्रदायित्वम कल्पयितव्यम, अश्वादी व देव अग्निन्द्र आदि देवता नाम अदेवतात्वम वेशा मंत्रेषु गुण गुणी संबंध अविशेषात केचित्व नातिष्ठ देवता। अश्वादी देवता नहीं है उनके समान, ये भी देवता नहीं है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर। या तो अश्वादी का वो पहला तो है ही ठीक है कि जैसे अश्वादी हमारे प्रत्यक्ष के विरुद्ध है कि हमारी अभिलषित पदार्थों की पूर्ति नहीं करते। तो ये हेतु क्या दिया है कि ये जो दो तरह से देखा ना कि ये हो तो ये हो तो ये इसलिए क्योंकि उनमें गुणगुणी का संबंध है दोनों में। सामान्य होने से, उसमें जिस तरह गुण गुणी का संबंध सामान्य होने से, विशेष मतलब सामान्य गुण गुणी का संबंध किसमें देखते हैं कि ये जो इंद्रादि है ये गुणी है और ये जो अश्वादी है इनके गुण हो गए। जैसे यहाँ लोक में दिख रहे हैं कि ये पुरुष देवता नहीं होता, उसके अश्व नहीं होते, इस प्रकार ये अश्व देवता नहीं है, उसे तो अगर वो अग्नि आदि जो देवता हो, मनुष्य के अश्व हो सकते हैं, मनुष्य देवता नहीं हो सकता, वो अनित्य होगा, उनके देवता तो नित्य होना चाहिए। देवताओं को ये नित्य के रूप में देखना चाह रहे हैं कि देवताओं में अनित्यता नहीं आनी चाहिए, देवता तो एक नित्य चीज है, ऐसा वो कह रहे हैं शंका करने वाला कि देवता को तो नित्य होना चाहिए, और देवताओं की भी देवता की तरह स्तुति हो रही है यहाँ, तो ऐसा उसने शंका की। देवता तो कुछ न कुछ दिव्य विशेष ही होना चाहिए ना जी, नहीं तो लोक में भी हम मांगते हैं देते हैं करते हैं, तो इसी से ही चल रहा था, फिर इनकी क्या आवश्यकता है जी, ऐसा इन्होंने कुछ तो विशेष होना चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि सह न मन्ने तागंतु निवर्थान देवता नाम, देवताओं का जो ये अनित्यत्व है उसको नहीं मानना चाहिए, प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, ये हेतु देकर, वो देवताओं का अनित्यत्व में हेतु दे रहा है, प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, ये तो बिल्कुल हमारे सामने है ये घटना, कि जैसे यहां अनित्यता हम देख रहे हैं ऐसे वहां पर भी पूर्व पक्षी की बात को दोहरा रहा है उत्तर पक्षी, ये तो हेतु में आ जाएगा। हाँ, चूंकि ये प्रत्यक्ष के समान है, इस हेतु से इसको आगंतुक देवता ना माने, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष दृश्य है ये कि अदेवता देवतावत ये सारा जो कथन है ना, ये बिल्कुल इसको हम इसको छिपा नहीं सकते हैं, ये इन्होंने ये शब्द भी लिखा है, देखो अस्मिन् लोके न शक्यम निन्नोतम, ये इस चीज को हम छिपा नहीं सकते हैं कि देवताओं का नित्यत्व है, प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति, इसको हम छिपा नहीं सकते हैं। उत्तर पक्षी उस पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, वो तो आगे उत्तर देगा, आप आपको ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इस बात को हम छिपा नहीं सकते हैं, और ये तो बिल्कुल सर्वविदित बात है कि ये सब अनित्य हैं, ऐसा ऐसा आपको ये नहीं बोलना चाहिए। अर्थान अश्वादीन देवतानाम इति अनुपकरण भूतान प्रतीत्य स्वतंत्रा एता स्तुत्या देवता इति न मन्नेत नाव बुद्धेत न श्रद्धीत यावत अदेवता देवतावद इत्यादि आगंतुन इत्यादि च सर्व प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति अस्मिन् लोके न शक्यम निन्नोतुम यथा च अस्मिन् एवं देवेषु इत्यतः अश्वानित्यत्व संयोगादिषु अनाश्वास। उपकरण उपकर्तव्यता सामान्य, उपकरण उपकर्तव्यता सामान्य का ये अर्थ है कि जैसे यहाँ पर लोक में हम पदार्थों में देखते हैं कि कुछ उपकरण होते हैं कुछ उपकार्य होते हैं, यही बात वहां भी देखते हैं, यहाँ अनित्य वहां भी अनित्य है, ये लोक में जैसे अश्व देवता भी उपकरणों से उपकार लेते हैं, हाँ वो भी पराश्रित है, जैसे कि पराश्रित है, उपकरणों का सहारा लेते हैं, मनुष्य जो है वो उपकरणों का सहारा लेकर अपने अस्तित्व को बना रहे हैं, ऐसे वो भी कर रहे हैं, वो भी पराश्रित है, हाँ जी, वो हमारे को क्या देंगे जो पराश्रित है। उपकरण उपकर्तव्यता सामान्य मनुष्याश्वत अनित्यत्वमिति, हाँ युक्तमिति पूर्व पक्ष, यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया, उपकरण उपकर्तव्यता वही बात है, ये कहाँ पढ़ रहे हैं, ये मैं 350 पे जाजी का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पर वाम पार्श्व में ऊपर से छठी पंक्ति जी जी, प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् प्रत्यक्ष एव एतद् दृश्यते यथा उपकरणम अस्वादय उपकर्तव्य मनुष्य ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देवता नाम अभी इंद्राग्नि सूर्य प्रभृति नाम उपकरण हरि रोहित हरित प्रभृतया दृश्यन्ते तस्मादो वैषाम उपकरण उपकर्तव्यता सामान्यत मनुष्य सुवत अनित्यत्वमिति युक्तम पूर्व पक्ष। इस तरह से पूर्व पक्ष यत् स शिष्यो न मन्यते नैतत् सम्यक् विधीयते इति अथ यत् स शिष्यो न मन्येत मन्यते स न मन्येत आगंतून इवर्थान देवतानाम देवताओं का स न मन्येत न जानियात सम्यक विरुद्धम एत लक्षणे लक्षणम उच्यते स शिष्य मेधावी न मन्येत न जानियात सम्यक विरुद्धम एत लक्षणेन लक्षणम उच्यते ये विरुद्ध लक्षण कर दिया है ये ठीक नहीं किया देवताओं के बारे में कथन। आगंतु निवर्थान देवतानाम लोके तावदेते मनुष्याणाम अनित्यानाम अश्वादयो अर्था आगंतवो अपायिना अनित्या दृश्यन्ते देवताओं का भी ऐसा ही है ततस्तासाम तेषां च अनित्यत्वात् स्तुति अनर्थिका उनके अनित्य होने से ऐसा बुद्धि में बिठा रहा है जो देवता के बारे में सोच रहा है पूर्व पक्षी कि देवता तो वही है जो नित्य हो और सामर्थ्यशाली हों और उनमें कुछ कमी ना हो पराश्रित ना हो ऐसी ऐसी जो विशेषताओं से युक्त हैं वही देवता होते हैं और इनमें तो बड़ा ये चल रहा है तो अथ यत् शिष्यो न मन्यते नैतत् सम्यक् विधीयते इति तस्मात् प्रति समाधातव्यम उपोधत्या उत्तर त्रुच्यते उसके लिए ये आगे समाधान दे रहे हैं। महाभाग्यात् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तुयते वहां पर भी एक ही आत्मा की बहुत प्रकार से स्तुति हो रही है। रूपम रूपम मघ्वा बो भवीति माया कृणवाना तन्वम परिश्वाम त्रिर्यत दिवा परिमुहूर्त भागा मघ्वा धनवान इंद्रा रूपम रूपम यद यद रूपम कामयते तत्त रूपम बो भवीति तद रूपात्मको भृशम अधिकम भवति जो धनवान इंद्र है जिस रूप की कामना करता है वही हो जाता है। क्यों माया कृणवाना अनेक रूप ग्रहण सामर्थ्य से युक्त है वो स्वाम तंत्रम तनुम स्वाम तन्वम स्वस्मात शरीरात नाना विधानी शरीराणि निर्मिमीते स्वाम तनुम नाना विद रूपोपेताम करोति अपने शरीर को नाना विद रूप कर देता है। इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते ऐसा मंत्र में भी आता है। यस्मात् स्वयं मंत्रैः स्वकीय स्तुति लक्षण वाक्य आहूता अपने मंत्रों से स्तुति लक्षण वाक्यों से आहूत हुआ वो इंद्र अनऋतुपा न केवलम ऋतुषु एव पिबति अनऋतुषु अपि बहुशः सोमम पिबति केवल ऋतु में ही सोमपान नहीं अनऋतु में भी सोमपान कर लेता है। ऋतावा सत्यवान तादृश इंद्र दिवाह परिमुहूर्तम स्वर्ग लोक से परिमुहूर्तम एकस्मिन् एव मुहूर्ते नाना देश वर्तीषु यज्ञेषु त्रिहि तीन बार प्रातर मध्य और साय सवनों में आता है। इंद्र मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्या से सुपर्णो गरितमान इस मंत्र में भी एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति एक ही आत्मा के जो अन्य देव हैं वो प्रत्यंग हैं। अग्नि इंद्र सूर्याणाम परस्पर अपेक्षम अन्यत्वम अनन्यत्वम तु एकेन देवतात्मना महतासः अग्नि इंद्र सूर्य जितने भी देव हैं परस्पर अन्यत्व है परस्पर अन्यत्व है और अनन्यत्व एक देवता के साथ इनका साझा अनन्यत्वम तु एकेन देवतात्मना महता से महान देव के साथ इनका एकात्मता भी है। तो एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति एक ही आत्मा के अन्य देव जो हैं जैसे हमारे शरीर में एक शरीर यूनिट है पर इसके साथ बहुत सारे देवता अलग अलग हैं जैसे किडनी अलग है और गुर्दे अलग हैं हार्ट अलग है लंग्स अलग हैं ये सारे अलग अलग देवता हैं पर एक देवता के साथ इनका संबंध भी है एक इकाई भी है ऐसे पूरा ढांचा एक सेल से लेकर, एक सेल अपने आप में एक इकाई है पर वो भी कई सारे उसके अंग हैं, फिर एक एक सेल से पूरा एक एक बन गया, वो उसमें एक एक इकाई, जैसे आंख एक इकाई है, कान एक इकाई है, पर वो एक ही देवता के प्रत्यंग है। ये सन मन्नेत आगंतु निवर्थान देवता नाम प्रत्यक्ष दृश्यम एतद् भवति। महाभाग्या देवता एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्य आत्मनो अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, एक ही आत्मा के अन्य देवता प्रत्यंग होते हैं। हाँ, अपिच सत्वानां प्रकृति भूमिभिः ऋषयः स्तुवन्ति, ये भी एक बात है। महान आत्मा अग्नि इंद्र सूर्यादि को एक और हेतु दे रहे हैं। अपिच सत्वानां अश्वादीनां प्रकृति भूमिभिः, प्रकृति भूमिभिः ऋषयः स्तुवन्ति। प्रक्रियन्ते अस्यां सर्वे विकार प्रकृति स सत्ता लक्षणो महान आत्मा हिरण्यगर्भ, प्रकृति भूमिभिः ऋषयः स्तुवन्ति। जी, प्रकृतियों के बहुत्व के आधार पर अश्वादी पदार्थों का सत्वाना मानी अश्वादी जो पदार्थ हैं उनका प्रकृति भूमि भी एक ही, वो जो उनकी प्रकृति है सत्व अश्वादी पदार्थों का जो एक प्रकृति है उसके उसके बहुत्व के कारण प्रकृति भूमि भी उसके अश्वादी द्रव्यों के कारण बाहुल्य से, द्रव्यों की कारण परंपरा के विचार से एक आत्मा के अनेक नामों से ऋषि स्तुति करते हैं। प्रकृति भूमि भी कारण महिमा भी, उसकी कारण की जो महिमा है, प्रकृति मानी कारण, प्रकृति की महिमा से, कारण की महिमा से, सत्ता लक्षण एक ही महात्मा हिरण्यगर्भ के स्थावर जंगम भेद से, अनेक धावी परिणाम से, कार्य कारण में अभेद बुद्धि रखते हुए ऋषि लोग स्तुति करते हैं। ऐसा इत्याहु, ऐसा देवता के विषय में जानने वाले कहते हैं। जैसे द्योस्ते पृष्ठम पृथ्वी शरीरम आत्मा अंतरिक्षम इत्यवादिनी, प्रकृति एक ही सत्ता लक्षण जो हिरण्यगर्भ है उसके स्थावर जंगम भेद से सत्वा नाम अश्वादी पदार्थों के प्रकृति भूमि भी, सत्ता लक्षण एक जो प्रकृति है ना उसके महत्व के कारण ये ऋषि लोग पदार्थों की स्तुति करते हैं। प्रकृति देवात्म भूताया, देवताओं की आत्मभूत जो प्रकृति है उसके महत्व के कारण ऋषि लोग स्तुति करते हैं। हाँ, पदार्था नाम ऋषया प्रकृति भूमि भी, जो पदार्थ हैं सत्वा नाम अश्वा नाम अपिच सत्वा नाम अन्य देवा प्रत्यंगानि भवन्ति, ऐसे कहा तो उसके लिए कहा प्रकृति भूमि भी, प्रकृति के उनकी जो एक प्रकृति है, जो हिरण्यगर्भ एक प्रकृति है, देवात्म भूताया ये भूमाना तई भूम भी महत्वई, मंत्र दृशो स्तुवंती, ब्रह्मवादी उनकी स्तुति करते हैं। प्रकृति सार्वनामनाच्य किंपुन कारणम प्रकृति भूम भी अश्व भी अश्वादीनी सत्वानी ऋषया स्तुवंती, ऋषि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या ऐसा कारण है कि प्रकृति भूमि भी अश्व भी अश्व भी प्रकृति भूम भी अश्वादि भी होना चाहिए था, अश्वादि भी होना चाहिए, अश्वादि भी अश्वादीनी सत्वानी ऋषयस्तुवंती प्रकृति सार्वनाम नाच्य, प्रकृति के सब जगह व्यापक होने से प्रकृतिर देवतात्मन देवतात्मानम अन्नम नाम परिणाम प्रकृति सार्वनाम नाच्य, प्रकृति जो है वो प्रकृति सर्वनाम, प्रकृति सर्वनाम महाऐश्वर्य संपन्न देवता की जो ये सारी विभूति है स्थावर जंगमात्मक जो सारा जगत है ये क्या है महान एवं आत्मा विश्व रूप अस्तु ये प्रकृति सार्वनाम न्यात, प्रकृति के सार्वनाम से महेश्वरीय संपन्न देवता की ये सारी विभूति है इस कारण प्रकृति सार्वनाम न्यात आदि कारण परमेश्वर की सर्वत्र वो तो योगिक अर्थ कर दिया सार्वनाम न्यात सर्वत्र नति होने से अर्थात उसकी सर्वव्यापकता के कारण एक आत्मा बहुधा स्तुयते एक आत्मा अनेक नामों से पूजित किया जाता है सब जगह उसका नाम पहुंचा हुआ होने से प्रकृति सार्वनाम न्यात परमेश्वर की सर्वत्र नति होने से सर्वत्र व्यापकता होने से ओम शांति